uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 14 perccel itt vagyunk, jó reggelt, már el is kezdjük. Igen, jönnek az események, ez már tényleg nevetséges, Jani és Feri, miért nem kezdheti el a műsor Balázs? Balázs nélkül. De most itt voltam egyébként már 6 óra 10-kor, csak dumáltunk, egy pár szót váltottunk. Egy tegnapi műsor kapcsán, amit megdöbbenve néztünk a családommal tegnap, mert hogy valaki bemegy egy televízióba, és viszonylag... Igen, és nem most kezdett. Kevéssé felkészültem, ment be, és nem hittük el, hogy... Ez János, amíg a konyhában megbeszéltük, aztán Ferivel még itt dumáltunk egy kicsit, igen. Anyukom, tiszta inget, basszus, nem tudom már összerakni a panóniát. Olgánál volt egy vendég, Kámán Olgánál, és Jani elmesélte, hogy mit látotta a kezén, és hogy nézett ki, de itt vagyunk egyébként. Jó munkás ember, azt szoktam mondani. Igen, hiteles volt, tehát hogyha ő volt a melós, akkor nagyon hiteles volt. Na mindegy, szóval nem nagyon értettük a dolgot, erről egy pár szót még váltottunk így műsor előtt, miközben próbáltam magamba diktálni az első kávémat. Na. És? Ez egyrészt már nem van, de szerintem tolni fog még. Először is elnézést kérnék szépen mindenkitől, aki ma reggel velem utazott, akár a, mit tudom én, minek hívják ezt a metrópótlóba, autóbuszon vagy éjszakai járaton, akár pedig a metron elfingottál. Te sem mosakottál. Akkor átrecsettettem, beszakadt a műbőr. Ja. Na és nem, arról van szó, hogy elfelejtettem le, akit a telefont, és én például gyűlölöm azokat, nem gyűlölöm, de jó, ez nem igaz, most kicsit erősen fogalmazok, mert még ugye nem ért le a kávé. Tehát, hogy én sem szeretem, hogyha valaki mellettem putyog egész úton hazafelé, és meg vagy befelé, és elfelejtettem lehakítani a telefont, és nekem elég hangos a telefonom, és valószínűleg az lehetett, hogy aki mellettem ült, ne jutnán keresztül, hogy ezt hallgat, hogy puty, puty, puty. Értesítések vagy üzenetek? Nem, ahogy nézegettem a különböző honlapokon, a különböző cikkek között válogattam, meg olvasgattam, hogy puty, puty, puty, puty, puty, puty, puty. Nem szólt senki. Jó, hát nem szólok a kisebbenek, nem szólok neki. Á, mindegy, vagy annyira aludtak már mellettem, de én például ezt utálom. Aztán itt vettem észre, amikor kivettem a fülhallgatomat, ja, hogy miért nem hallottam, azért nem hallottam, mert éppen a Musztás nevű svéd zenekarnak a legjobb albumát hallottam, és nem szól rám, meg külön hallgatom a kettőt. Nekem még ez az old school MP4 lejátszom van, amit még 1000 éve vásároltam. De ezt nem mondták még, és hogy a telcsére tudsz zenét rakni? Igen, de nem szeretem. Nem szeretem annyira. Minden egyben, azt szokták mondani. Igen, és akkor talán megúsznak a puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty-puty- csomó puty-puty azért, igen. Nagyon jó. Ezért egy buszon nem lehet ez annyira hallani azért, nem? Vagy hát azért az hangos, tehát annak hangja van. Igen, azért ez nem a sínban. Nem, reggel minden zavarja az embert. Reggel minden zavarja az embert. Tehát, hogy hát, azért figyelj, ott állunk hűmérsékletosan. Az, hogy mész dolgozni, a puty-putyod már legkevesebb volt rajta. Szerintem megbocsájtatom. Aha, na jó, hát akkor köszönöm szépen. Mindenkinek. Mindenkinek, aki velünk. Egyébként nincs annyira hideg, mint amilyen tegnap volt. Nincs. Plusz 5 tegnap. Igen. Jaj, tegnap volt egy keményebb volt. Zavariakat megszólaltatták. Természetesen náluk volt a leghidegebb ezúttal is. Az országos csúcs nem dőlt meg, de az egyébként fantasztikus, hogy a 7,5 fokban egy néni egy szál ilyen célra felsőben. Én imádom őket. Ott kapirgálnak össze. Nyilatkozott, és akkor igen, Zabari néni nyilatkozik, és de tudod, egy szegcsontig ilyen dekoltált, ilyen, nem tudom, ez ünneplő, vagy én nem tudom minek. Ez egy ilyen szép színes kis kardigán. Mondták, hogy jön a televízió, de ő nem öltözött túl. De az abariaknak nem számít semmi gyakorlatilag. Hát a minusz 10-hez vannak szocializálva. A moink, igen. És állítólag egyébként a klíma miatt, ezt elmondták, hogy az egyik helyi hölgy elmondta, hogy a klíma miatt nagyon sokan vásároltak ott tönket, telket a környékükön, mert hogy mindig kellemes hűvös van. Hát nyáron, nyári jó, nagy és télen. Hát télen meg nem annyira kellemes hűvös. Ők mutatták, hogy valakinek itt a téli szezonra felhalmozott fa mennyiségét, hát ott volt egy fél eső erdő, komolyan mondom. Hát télen nem lakszott valószínűleg. Nem. Tehát nem. Egy nyári laka. Bari nyári lak. De egyébként gyönyörű szép környéken van, de ettől függetlenül mindig benne van a hírekben. Tegnap is azért egy nagyobb összeget feltettem volna rá, hogy náluk volt a leghidegebb, és úgy is lett. Mit mondott a néni? Ez nem hideg. Ilyen januárban. Nem különösen zavar, ők már megszokták. Ott volt a mellékelt ábra, ő maga lehetett látni, hogy is már megszokta. Gyakorlatilag úgy öltözkedett fel, ahogy ez mitől lehet, hogy mély föld? Vagy igen, hogy... igen. Tehát, igen és lejjebb van valószínű. Nem, egy kis szélmentes. Dombok, kisebb hegyek, erdők vannak, és ott megreked. Megreked ez a hideg levegő, és ezért. Úgyhogy mindig ők a csúcsok. Na jó van, de ma nincs hideg. Ez most igazából. Szármacskó, hogy nem kell befosni. Igazából semmi. Milyen volt tegnap a sajtáj? Ó, hát remek. Fantasztikus. Napszerű, oda házi sajtáj. Házi sajtáj volt. Álltunk egy darabig, hát ha szól valaki valamit az újságírókhoz, de az újságírók rájöttek, hogy önmaguk megoldják. Önjáró újságírók. Persze. Attól profik, nem? Nem, nem. Na mindegy. És akkor mindenki lefotózkodott mindenkivel, a tótlányokat próbálták egymásnak ugrasztani, mert ugye ebben az énekes műsor plusz egy kicsiben úgy lesz, hogy a Vera lesz a zsűri, és a Gabi meg szereplő. És mindenkinek ez volt a kérdés, hogy és akkor majd ugye csak dicséred a testvéredet, vagy ugye akkor ő lesz az első, akit majd, na mint szóval, hogy ez volt a erre magassága. Erre akarták ezt kiélezni? Igen, uh-huh. Megették a hamburgereket, ja, majd volt. Hazamentünk. Ja, jó van, ezt akartam kérdezni, hogy volt-e potyakaja? Persze, ja, jó mindig van. Mindig. De most nem, úgy nem voltak boldogtalanok szerintem. Nem, már szerintem mindenki boldog, amikor enni kapnak. Nincs már, vagy legalábbis én most nem találkoztam a nylon zacskóba pakoló újságíróval, mert régen az nagy divat volt, hogy ők már elmentek, mire odaért. Olyan retikült vettél, hogy lehetőleg 4 fakkos legyen, és akkor mindegyik betette egy nylon zacskót. Egyes fak leves, kettes, hát a hármas musi. Egy csomóan azért mennek, hogy egyenek ki a sajtótájékoztatókra. Tehát az a fő. Mindegy, mit mondasz, ő enni akar. A legendás volt, évekig járt állítok sajtótájékoztatókra, én magam nem találkoztam vele személyesen, egy nő, aki mindig azt mondta, hogy a Buci Maci című gyerek újságtól volt, de akkor is elment, hogyha a portfólió tájékoztatott val bármiről, érted? És csak azért ment, hogy ő szép. Júj, de jó. Megnézte, és akkor minden napra volt egy meleg étel. Jó. Dél körül 11, dél sajtótájékoztató, Buci Macitól vagyok, jó napot kívánok, ugye nem tudom, hogy van-e még egy ilyen gyerekeknek szóló újság, ez néhány évvel ezelőtt volt, és ő mindig annak a nevében jött el, de volt, mondom, olyan sajtótájékoztató, olyan politikai sajtótájékoztató, pénzügyi sajtótájékoztató, uh-huh. akár kicsoda, nem baj, hogy ott volt. Szóval sose lehet tudni, hogy mi érdekli a gyerekeket. Buci, ja, nem, világgazdás. Kutyák és lovak magazin. Ja, igen. A filmbeli idézet. Megette az ebédet, és akkor utána hazament, vagy ment tovább. Ez tök jó. Figyelj, hát jó, hát ő így oldotta meg. És ő volt, aki pakolt egyébként. Aha. Haza is. Azért valljuk be őszintén, hogy nekünk is van egy-két olyan nagyon kedves hallgatónk, akit nagyon szeretünk, nagyon tisztünk, nagyon becsülünk, és nagyon örülünk neki, hogy ott van a kitelepülésünkön, de velük azért össze lehet futni minden egyes ingyenes rendezvényen, ne. Kivétel nélkül. Tudok fejből. Igen, öt ilyen csapatot, és igen, hát mindig nagyon vidámak, nagyon boldogok, mindig leesik valami. És csak akkor nem vidámok. És mindig elsősorban állnak. Tehát hogy mindig azok, akik egyébként beállnak a legelső sorban, mert ugye ott van a legtöbb ajándék. Igen, és soha nem kaptak még kulcstartot, szemüveget. Ha megkérdezik, hát nem. Én még nem nyertem. Igen, az elmúlt 5 perc. Ismerlek. Ma egy éve volt az utolsó Morning Show. Igen. Egy éve ilyenkor? Bizony. Hányadika van november? 16? 16-a. Igazuk van? Ja. Milyen sok 2 kilót van, ez is vagy leugrott írtál. Mi ugrott le? Hát most bemondtad a nele. Ja, hát ez zsűri jövő évi karácsonya. Ja. Igen, az utolsó Morning Show tényleg. Hát ugye kedden még dolgoztunk, akkor hazamentünk, azt mondták, hogy ne jöjjünk. Azt mondták, hogy ne jöjjünk többbe. Nincs munkánk, akkor elindítottátok Vikivel az offenzívát este, hogy valami történjen. Csak egy Facebook posztot megosztottam. És akkor már volt Facebook oldalam, milyen jó volt, hogy gyerekek, ez van. Hát egy hónappal előtte csináltuk meg. Igen, ez már kitettek minket. És akkor utána hívtak, hogy jó, akkor gyertek be még, mert túl nagy balhé lett. Csak így mentünk még szerdán dolgozni, ugye? Igen, de mert akkor visszahívtak, hogy írtak egy levelet, csak mondták, hogy félreértés volt az az e-mail. Ekkora kamus ez a Mekna. Ekkora kamus, nem? Igen, de pedig nem nagy gangster. Alig tudtam bemenni, sajnos betudtam, de hogy rengetegen álltak a portán, igen. Hát a portán olyan durva újságírói tömeg volt. Igen. Brutális. Bocsánat, elnézést, ne löngyössé, mert itt dolgozom. És nagyon szürális volt, mentem be, és ott voltak az újságírók, ugye most akkor lesz műsor, vagy nem, és mondom, hát mi oda megyünk a rádió elé, aztán nem engednek, mert nem engednek meg, szóval mindegy. És akkor ott ült a Mekna-t így egy pulton, egy ilyen Skype-on így. Igen, igen. Sose felejtem, mert egy laptop volt a pultra, igen. Kirakva, akkor kellett lecsukni. Szóval sajnálom, hogy nem tettem meg. A laptopot? Aha, csak így lecsukod a laptopot, igen, és azt elkezdesz beszélni. Ott a becsér, az 21. század Robocop itt van velünk. Ott van, ott ült, én mozdulatlan egy ilyen felsőtestet láttam, hogy azt mondom, milyen kicsi fölült a felsőtestre, a pultra, és mondom, jelenem, ez egy laptop, egy Skype-on van. És így nézett mozdulat. Nagyon jó van. De beugrott rögtön, a bárányok hallgatnak van az a jelenet, amikor a raktárban megtalálják azt a levágott fejét formalinban, tudod, hogy bementem, hát te fura. Igen, akkor kellett lecsukni tényleg. Na mindegy, akkor bementünk. Ők ugye visszahívtak, és akkor viszont ott adásba a szünetben megbeszéltük, akkor viszont köszönjünk el most. Mert két ügy, hogy mi most holnap megint jövünk el, vagy mi inkább csináljuk úgy, ahogy mi szeretnénk. Na, az egy izgalmas időszak volt. Igen. Bizarr volt. Igen, igen. Akkor tudjuk, gyerekek, ha baj van egy rádióban, ha megjelenik Földes Ádám. Tehát mindig a vége. Keselyű, tudod, így berepül. Igen. Így berepül ide föléd, és akkor úgy meg jön a vérszívó, a takarító ember. Mindig akkor élve. Van, aki ezzel ért. Létrehozni nem tud semmit. Lezárni viszont igen. Lezárni viszont nagyon szépen. Viktor azt vagyok. Is hogy. Viktor igen. Vagyok a takarító. Igen. Az előző, tehát a Danubius végén is. Ott is megjelent, volt. Igen. És hát jön a... Ott is bennmaradt a fizunk. Jön a slep. Jön a slep vele együtt, tudjuk, hogy kire gondolok, ugye. De ezek az arcuk megtalálják egymást, egymásnak valók egyébként, szóval... Ők ez értenek. Egymás, egy abszolút alkotni képtelenek, csak tudod itt, akkor szépen. Na mindegy, figyeljetek, hát sok egészséget kívánunk nekik, meg reméljük, hogy zakatol a rádió, meg drukkolunk nekik, meg hát a verseny az verseny. Tényleg hát, a legjobbakat. Abszolút, hát legyenek, nyomják, ők vannak ugye online, tehát ez sem titok egyébként. Vagy azóta online mennek tovább. Mennyi ígéretünk volt nekünk is, mi? Hogy az online. Majd az online, meg maradjatok itt meg. A legjobbakat neki hogy próbáltak minket becsalva. Egy csődeljárás valahol. Igen, ez kemény időszak volt. Na mindegy. Hát a portások nem engedtek be, szegények, tudod, évekig, oda 7 évig jártam, mindenkit ismertél személyesen, és ott állt szegény, után már másnap, vagy harmadnap még vissza akartunk menni, cuccok, és mondta, hogy figyelj, ne haragudj, de nem engedhetlek be. És mondtuk, hogy de nem áll, de mondta, hogy de neki, akkor őt kirúgják. Na most erre mit csinálsz? Áttöröd a korlátot? Igen. Szóval megalázó. Én úgy mentem, hogy szerintem elhoztam minden olyat. Itt végignéztem az asztalon, és tudtam, hogy nincs visszaút. Ja. Tehát tudtam, hogy nem engednek vissza. Nem, mintha egyébként onnan bármit el tudnám vinni. Hogy mit viszel el a rothadó csempét, vagy tehát hogy nézett ki az egész épület. Van ott egy üveg jó pálinkám. Igen, én gyorsan körülnéztem, szóltam Julinak, hogy Juli segíts nekem te is, tehát most vagyok itt utoljára valószínű. Ide mi visszatövet nem ilyen, és nézd át, légy te is az asztalomat, mert viszonylag nagy volt rajta a kupi, hogy van-e valami, és ők ilyen számlák, papírok, még egy-két dolog, amit így kimentettünk. De ez jó egyébként, azóta megint létrehoztunk valamit, jó helyen vagyunk, szeretünk itt dolgozni, nem? Hát csak abban az időpillanatban, hogy ott ülnek, nem jut eszedbe. Ők meg ott ülnek ugyanúgy, tudod, és ennél nagyobb elégtétel egyébként nincs. Tehát, hogy mi azért így megyünk előre, meg létrehoztunk megint valamit. Egy jó csapatban, jó munkahelyen, jó szakemberekkel, nem? Akkor is azt tudtuk, hogy azok a ott is voltak, és nem vitatjuk, így van, tehát nem ezt mondom, de hogy azért azóta mi megint létrehoztunk valamit, meg megyünk előre. Ők meg ott azt csinálják, amit. Ugyanabban az épületben, ugyanúgy a rohadó falak között, a penészes falak között. Új munkahelyet teremtettünk egy új csapatnak. Na, ez igaz. Jó fizikai, miért dolgoznak. Így van. De drukkolunk. Most nélkül. Drukkolunk nekik egyébként abszolút. Meg aki ott maradt, meg aki műsort csinált, tehát mindenkinek, ők műsorkészítők, hajrá, nyomják, csináljanak jó műsort. Buckóék. Tehát tényleg nincs velük baj, aztán megnézzük, hogy áll a történet. Hát ez egy nagy meló azt csinálni, ezt mindenki tudja, aki reggelezik, úgyhogy mi drukkolunk nekik. Azt nézem, hogy van-e valamilyen közlekedésünk, de egyelőre nincsen. Ha van Viber üzenetek, akkor vagy ha tudtok valamit, akkor küldjetek. Jó? Egészen nyugodtan. Már hát lehet, hogy korán van ahhoz, hogy nagy dugó legyen, hál' Isten, meg nagy balesetek. Tegnap azért volt elég rendesen egész nap, úgyhogy őrület volt a város, ma ne legyen. Igen. Igen, emlékszem erre a napra, Lengyelországban sírva hallgattalak benneteket, írja nekünk egy hallgató. Tovább ilyenkor bőgtem, küldte Petike 240. Na hát ez milyen nagy lesz a kontraszt, most meg nevetni fogtok. A Pesti úton az Óvoni utca nevű buszmegállónál baleset van, köszönjük szépen, ez gyorsan jött, úgyhogy ott figyeljen mindenki. Mi pedig akkor elmegyünk egy kicsit hírezni, reklámozni, nem? Hajjá, és aztán jövünk a játékkal. Ugye, hogy állunk? 2-1-re vezetünk. Megyünk? Aha. Még 2 nap van, tehát azért vihető a hét, és ebben az esetben az egész évet meg is szereztük magunknak, hátra lehet dőlni, a többi a hallgatók. Feltesszük a koronát. Így van. Úgyhogy jövünk mindjárt. Jó fél hét van pontosan, itt vagyunk mindjárt élek után. A Rádió 1-en Balázsék! Balázsék! Itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Azt mondja egy hallgató Attila írja nekünk, hogy srácok, egy éve hallgatlak titeket, előtte nem hallgattam napi szinten rádiót, és lám-lám a nagy hírverés, balhíd, zárójelben, még hallgatót is hozhat a konyhára, azóta hűséges hallgatótok vagyok. Köszönjük. Köszi, hogy vagytok, üdv Attila. Igen. Hát igen, akkor Attila ezek szerint előtte nem használt rendszerszerűen rádiót, ugye, vagy sokszor, aztán most belénk hallgatott, ugye, ami ez a nagy balhé. Kik ezek a csalók, akik nyerték a Wirtschaft. Igen, és aztán így valahogy Itt ragadt, igen. Ingatlanosok, jó fejek, Balázs. Nem akarom már. Értem, hogy reggel van, és mindig ilyenkor mondjam el mindenről a véleményem, de most nem akarom már, meg egyébként is elmondtam. De jó, vannak jó fejek is. Egyébként vannak jó fejek is, vannak normálisok. Mi van a lakásépítési? Hát, ne is mondd. Házvásárlási projekt. Az van, hogy azt magyarázzatok meg, hogy miért vannak olyan napok az ember életében, vagy az évben, amikor így minden rád szakad. Tehát, hogy egyébként megy, minden oké, és jön egy nap, amikor az történik, hogy visszamondják a telket, tehát a holland tulajdonosunk megvilágosodott, meg azt mondta, hogy fénykapot? Nem adja. Oké, egy, kettő, hív anyám, eladta a házat, tehát 10 napon belül költöznie kell. Így van. A kőműves villanyszállás már tud jönni, vagy a vízé, vagy villanyszállás. Számos, hogy vagyok, de nincs mire jönni. Így van, tehát keres akkor most valamit neki, de tényleg, keres egy ízét, egy szállítót, aki elhozza a cuccot. Három, hazamész este, és a plafonból ömlik a víz. Mert a gázkazánnak van fönt egy szelepe, ugye mi egy ilyen kis emeletes cuccban lakunk, egy ilyen egyemeletes, és a felső részen van egy szelep, amit már így hallottuk, hogy ketyeg, meg minden, de azt hittem csak, kicsit. Igen, mert vizet kell tudod a kazán, föl kell tölteni a radiátorrendszer, biztos az. Na, hazamentünk este, és egy ekkora csöcs lógott lefelé a észéről a plafonról. Ahogy gyűlt a víz. Ahogy gyűlt a víz, de onnan már ömlött, a lépcsőn ömlött, és a konnektorból ömlött a víz. Tehát így ez a... Bérlemény. Szólni kell a tulajdonos. Az a nincs baj, csak érted, így hazamész, és azt már így megnézd, és azt mondja, uram, miért? Tehát, hogy mit tud ez a nap, amit a többi nem hála. Mama, tegyél ide a kofferokat. Tegyél ide nyugodtan, nyissa ki, majd a ruha főszíja. Fogja meg azt a kis fészét. Nem tudom, takarítóvördöd, aztán irány a padlás. Igen, kicsit trükkesen vagyunk itt, mama, kérdés, de most a parton is nagyon üresek a lángososok, majd felgyomunk egyet. Jó, hogy itt van, takarítson már föl. De jó, de örülünk, hogy látom. Mama födrött, felmosott. Miért van az, hogy van így, hogy valahogy egyszer csak így összem. Hogy minden, minden. Hát azért megközeleg a karácsony. Ja, és akkor ez tudod, így összehoz benneteket a sors. Igen, ez hirtelen így összecsapnak az ember felfölött. Aztán meg jön egy nyugisabb szezon utána, megint, tehát, hogy így... De ezt te vontad, hogy az ember vonzza be ezt? Nem, vannak napok, amikor így valahogy így összecsap, nem tudom. Úgyhogy ez van, most keresgélünk valamit, ahol a mama majd meghúzza magát. Ne, én már elengedtem, tegnap este azt mondtam, hogy figyelj, van, hol itt tudsz aludni, kész. Ti hamar elment ott a lakás? Már háza, vagy hát ami... hamar az egy 4 év. Aha, akkor gyorsan ment. Hogy elrepült ez a kis idő? Azóta hirdetget, és akkor most jelentkezett egy ilyen korabeli pár, egy pár évvel fiatalabbak, mint ők, kiköltöznek Békés Csabáról, és nekik ott volt egy lakásuk, úgyhogy abban maradtunk, hogy dec 31, tehát az a vége, de ha ők el tudják adni, és akkor mindenki mondta, hogy de hát ez nem fog meg ízét, tudod, mindenki mondta, hogy úgyse fog ez gyorsan elmenni, mert az is mit én, milyen lakás. Na így vitték. Figyelj neked, mint a Velence díszpolgárának el fogják nézni, hogyha önkényesen gíroszos foglalóval váltok ott mamának. Az úgysem is jelleggel. De egyébként tavaszig megvan a mama. Tehát, hogy érted, úgysem ennek. Hát nem úgysem mennek a gíroszosok télen. Uh-huh. Hát most az egyikbe csak be tud költözni. Hát föltörtök ott valami lángosost. Le van redőnyözve. Én szoktam még, hát most már nem, de a bringa, amit kerültem Velencei tavat, ugye gyerekkel ott, ezek már le vannak húzva a redőnyök. Már csönd van, ne előről menjetek, mert az látványos. Tehát ne legyen fölfeszítve a redőnyök, hátul a lakatot szedjük le. Meg úgy tudom, hogy anyukád apai ágon zavari lakos, úgyhogy bírja a hidet. Ja, szegény. Ne, hát a jó ízigidoszos, nem van gáz. Ja. Tudod, majd azzal fog fűzni. Tényleg milyen. Fűztek oda egy tartányt, egy kis balonnyi gázat ott, aztán elvagytok. Mindig oda mész, bekopogtasz, mama. Mama, hagyjon már két feles. 4 kopogás, hogy el tudod. 4 kopogás, igen. Én vagyok, mama. Ne húzza fel a redőnyt. Hát ugye. Igen, 5 kopogás, kecske gírosz. Azt kell csinálni. Mi majd megoldjuk valahogy. Na jó, milyen időnk lesz? 5-10 fok. 5-10 fok? 5-10. Ez az egészen barátságos, ez nem hangzik rosszul. Az időjárás jelentés támogatója a Millennial by Billerbeck, az Y generáció paplan és párnagyártója. www.millennial.hu. Jani, tudod, hogy az 50-es villamos vonalán van egy 40 éve zárt trafik? Tudod miért? Nem 40 éve zárt az a trafik, és tudom miért. Minden tud gyerekek, hogy egy igazi lokálpatrióta, tőlem ne kérdezzetek ilyen történeteket, hát visszamenőleg 150 év felállítja a trafikos családfáját. Én még jártam abba a trafikba egyébként. Minden tud erről. Nagyon szerettem oda járni. Aztán történt ott egy jó pár évvel később egy tragédia, igen, és azóta be van zárva. Így van. De én nagyon szerettem egyébként. Azt hiszem, hogy Éva néninek hívták a nénit, aki ezt bejártam oda mindig, és mindig szárra árult a cigit. Ahogy mondtad egyébként. Dianás cukor egyesével. Így van, és ezért is jártam be. Nem mindig volt nálam pénz. pénz. Viszont mindig könnyes volt a szemem, hogy kapjak valamit. Igen, igen. Mindig nagyon éhes volt. Cserendjék valamit. És érdekes, Donald Drago. Ahogy kiléptem az ajtón, mindig hirtelen megvigasztalottam. Igen. Na jó, van, akkor jöjjön a játékosunk. Mi a helyzet, hogy állunk? 2-1. 2-1-re megyünk? Tehát akkor már csak egy újabb hét. És akkor az egész évet ünnepelhetjük akár, ha ezt most megnyerjük. A pesgőzés. Tehát ez most fontos meccs. Akkor mert felpukkantunk egy... Igen, mert egy kölyköt. Ez megvan, akkor megvan ez a hét, és ha ez a hét megvan, akkor olyan előnyre teszünk szert, amit már nem lehet behozni, ugye az adások száma miatt egész egyszerűen. Hány hét van még? Hat. Nagyon kevés. Hát 5 ezen kívül. Hú, gyerekek, elment az év, vége van. Igen. Vége van ennek a történetnek lassan. Na, lényeg, hogy akkor megnézzük, hogy kivel játszunk itt. Már is játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Szia, de teres vagy! Ú, de vízhangos vagy, igen. Mindjárt is kapusztik, csak bocsánat, füleső hallgattalak eddig. Ja, vegyél át minket, és akkor úgy... Úgy egy kicsit egyszerűbb. Más is vagyok. Jobb lett, Karesz, jobb. Hello, jó reggelt, igen. Mi újságon? Sziasztok, jó reggelt. Szia. Nem semmi különös, munkában már megy a munka. Munkában vagy? Mit már. Csinálsz? Ausztriában dolgozok, egy biotejcégnél. Csak nem? Te is Ausztriában, tényleg? Hú. De tényleg. Azt hittem, hát hogy olyan visszhangos, mert itt egy DK-s sajtótájékoztató. Igen, a három öreg nyugdíjas üldögél. Igen. És a biotejet csináltok? Miben más ez, mint a sima tej? Vagy miért biotej ez a biotej? Hát mi biokecsketejje, meg biobirkatejje dolgozunk. Kecsketejből, meg birkatejből csinálunk joghurtokat, fagyikat. Az azt jelenti, hogy egyébként hogy az állatok ilyen biominősítésű takarmányt kapnak csak? Igen, meg van határozva az, hogy milyen fajta takarmánya, milyen oltásokat kaphatnak, nem kaphattak, milyen kezelésekkel lehetnek. Ja, az úgy van, hogy éjszaka pellett ezek a biotermelők. Hát, kecskéknél is van valami. Annyit tudod ezek, hogy Ausztriában mások, meg Magyarországon kívül majdnem mindenhol mások a bioszabványok. Ilyen mint Magyarországon, Ausztriában, de most úgy tudom, hogy most nem sokára majd Magyarországon is változni fognak. Tehát szigorítanak? Arra gondolsz, hogy szigorítanak? Nem, Magyarországon szigorúbb volt, mint úgy az Európai Unióban egyébként. Jaj, hát az a jó, hát ha már valaki ráír, hogy bio vagy rám, mondjuk, az legyen tényleg az, mert az emberek bedőlnek ennek a hívószónak, igen. Na jól van, és kivel játszanál, Karesz? Ez egy fontos játék, mert tudom, ha elveszed, akkor elveszed az egész évet a hallgatóknak. Tudom, hallottam, meg hát hallgatlak is titeket minden reggel. Hát igazság szerint én most a legerősebbet szeretnék játszani, aki mostában a leggyorsabban behúzza az embereket. Szóval Janival meg hát... Jani most a legerősebb. Mi is a tegnap is két másodperc az győzelem. Nem, bedarálsz mindenki, Tudom, azért mondom, hát persze, most nem a leggyengébb ellen akar menni az ember. Úgyhogy sebzett vadat nagyon könnyű elejteni. Mindig az oroszlánt érdemes megtámadni. De jó vagy. Ha már támadunk. Jó, meg utána tudod azt mondani, hogy mégiscsak egy erőstől kaptam ki. Hát igen, meg hát most, hogyha azt mondom, hogy most azért ő is te iparban dolgozott, Jani, ahogy tudom. Na, egyébként igen. Jól tudom. Neki is van egy lánya, nekem két lányom van. Na. Úgyhogy így van, vannak közös dolgok. Nekem is van egy feleségem, annyi, igen, nem, nincs feleségem, csak volt. Élettársam van most. Aha. Párom van, csak. Elváltál? Hát jó, annyiba. Igen, egyszer már elváltam. Neked is csíp már. Te se tudod már visszatartani. Annyi különbség van kettőnk között maximálisan, hogy én magasabb vagyok egy kicsi olyan, de... Jó, hát ez szerintem. Ez nem érdem, hanem állapot. Így van, vagytok még így egy páron. Na jó, hát nézzük meg, mire megyünk egymással aztán, vagy mire mentek egymással, aztán majd kiderül. Jó, indítjuk az órát, legyél ügyes, aztán meglátjuk. 3-2, egyesség. Mi ezt írja a kecsketej? Ez egy nagyon jó, és persze, én egy olyan helyen lakok, ahol 300 kecske van. Ausztriában? Ők is. Ausztrián belül is Oberösterreichban lakok. Hol? Még egyszer? Oberösterreich. Aha. Ez Bécs mellett? Pontú. Ez Bécs mellett Bécs van? Bécstől egész távol, de Jani, szeretnék... Nyugatra vagy keletre? Persze, parancsolj. Ne haragudj, Jani, nagyon-nagyon nyomasztasz. Szeretnék én is kérdezni. Nyomasztó vagyok. Hogy mondtad ilyen? Az vagy, nagyon-nagyon tolod itt a kérdéseket. Amit kérdezni szeretnék, tudom. Parancsolj. Amit kérdezni szeretnék az, hogy neked is már van egy egész szép nagy lányod. Van. Melyik lőtérre jársz te, és hogy van-e már fegyvered? Egyikre se. És gondolkoztál már fegyvervásárlásba különben? A paprika sprém van. Neked van paprika hát, az elég? Hát én nem élek ilyenekkel. Ez az, nem élek ilyenekkel. Bassza meg! De jó volt! Ez itt a vége! Nagyon szép volt! És itt a vége az utolsó! Az utolsó néhány másodperc, három másodperc, nem is volt a nyáron másodpercet kellett volna kibírni. Most már elmondhatom neked, hogy nyomasztó kis köcsök, hogy téged utálok a legjobban. Egy idegesítő, gonosz kis törpe vagy, mindig is le akartam számolni vele. Sos elősz meg, és kopasz is vagy, és... Rohadtul utálom a loptajtos sztoriaidat egyébként, és baromira utáltak a Lőrinci Proli történeteit. Proli! Nagyon jó volt. Igen. Gyerekek, ezt magamnak szoktam beadni. De most adjuk be, mert megnyertük az egész évet. És ezzel egy újabb győzelmet húzunk be. Aj, de csodálatos ez. De csodálatos ez. És jön a szép voltbali. Jött már szép volt fel is üzenet is, de jönnek a szép voltbali üzenetek. Karesz, ne haragudj. Nem ellened drukkolunk, de megnyertük az évet. Megnyertük hát az évet. Ez a játék. Tudod, ez a lényeg. Hát most mehettem volna ellened is, Balázs. Ennyire, de Jani az erősebb most éppen. Most igen? Így egyébként van. Most ő valahogy jobban játszik, én kicsit leestem alulról egy 3-3 és fél évvel ezelőtt, és, és kicsit megkopott a csillogásom ebben a játékban. Kengyelbe akadt lábbal. Nem vagyok már, igen, nem vagyok már annyira félelmetes ebben a játékban, mint régen. Nem harapok már annyira, azt lehet mondani. Jó, hát figyelj. Viszont a táborod még mindig neked a leghatalmasabb, hiszen jönnek a szép volt balit esemek. Így van, figyelj, szép volt balit, mindig agyon dicsérnek. Hát jó, a tábort azt nem lehet csak úgy egyik napra másikra felépíteni. Hát a magyar komoly válogatottra is járnak az emberek, azt érted. Azt az egy komoly. Azt már építik egy pár évben. Igen. Na jó, jó munkát, jó munkát neked ott akkor a biotej üzemben. És köszi, hogy Ausztriában is minket hallgatsz. Rendben, foglak is titeket. Oké. Okay. Köszi, ciao, hello. Hello. Csak mondom, egyébként írja az Anna, hogy a 2016-os évben sokkal durvább volt, mert 33-9-re nyertünk. Aztán. Na hát az még egy nyugodt év volt az elején. Az még egy nyugodt év volt. Most egészen novemberig szoros volt a történet. Tehát ez egy jó kis csata volt. Igen. Azt hittük, hogy arra is jár prémium. Aztán nem. Gyufi írja, hogy le kéne cserélni az edzőnket. Hát szóljátok a Bernstorknak, lehet, hogy bevállal benneteket, mint a fekete fehér igen nem válogatottja ellenünk egyébként. Oké, na jó van, akkor elmegyünk egy picit hírezni. Reklámozni 5 perc, 7 óra, mindjárt jövünk a hírek után. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 11 perccel. Azért késtem, mert csináltam magamnak egy jó kávét, erre Jani odajött és kiöntötte. Mi? Azt mondta, miért? Mit iszol? Te jobbat érdemelsz, oda 10 percet szívok a géppel. Ez nem te vagy, Jani. Kikapcsolom, bekapcsolom, vizet melegítek. Éreztem, hogy valamivel fel kell pörgetem, valamivel fel kell ébresztenem. És addig szakkörözött az a nyomorult kávégéppel, komolyan mondom, hogy mire lejött, már kihűlt. Tudod. És oda ment és kiöntöttél egy jó feketét. Jó, tudod, nagyon jól. Te jobbat érdemelsz, de úgy, hogy melegítés, kérem várjon. Töltse fel a tartályt. Mondom, hol a tartály? Mondd meg, hol a tartály, feltöltöm. De hogy beszéltem a kávégéphez, mondom, adjál segítséget, kávégép, hol a tartályod? Én feltöltelek. És ott voltam tök egyedül. Most az alá meg kell oldani. Szétesett a tartály a kezemben. Félig raktam csak vissza. Egy ilyen maradék valami az ott úgy azóta is ott van. Most jött vissza szervizből egyébként. Tudod, hogy az első főzés, ezt mindig ki kell ölteni. Ez alapszabály. Szervizelték a gépet? Szervizbe volt, igen. De jó, ez még hét elején volt, tehát azért azóta már lefőztünk vele egy pár kávét, és nem fájt a szíved, hogy egy jó feketét kijönt. Bedugtam a dugót, aztán kilefetyeltem, amikor el. De tényleg, szóval, hogy nem mindegy. És utána csináltál neki egy jót? Aha. Nem, magamra hagyott. Én csináltam újra. Elkezdtem újra. Melegítés, öblítés. De most értem be pont. Most értem be. Miért magamnak csak a meleg poár jutott? Most. Arra már nem is volt időd? Nem, most nem. Legközelebb. Aztán csacsogtunk egy picit még Annával. Régi forgatásokról. Igen. Így van. Igen, megpörgettem. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két közlekedési hír. Azt nézem, hogy van-e valami friss az utakon. Csendélet Kecskemétről. Ferinek üzenem, ők sem hittek a legendáknak. Mi van? Ja? Ugye? De már érted? Ja, igen, értem, igen, be van csatolva egy kép. Egy parkoló, vagy lerobbant autóról. Ó, Isten. Na már megint. Humor mindig humor. Humor van mindig. Mert azt hittem, hogy ők sem hittek. Ők sem hittek a lengedának. Megnézem. Fantasztikus van. Egy lefotozott alfál, egy elakadás jelző háromszög, de ez Magyarország, vagy nem Magyarország, igen, ott van. Az óriás plakáton láttunk éppen egy... Ugye? Valami hirdetés. Oké, azt mondja, hogy... Sokan írják, hogy kimondtam. Tényleg nincs az Apátinál fontosabb hír az országban, kérdezi valaki. Egyesek szerint nincs. De így értek, ez nem a mi hibánk. Nem, ez mi kérünk elnézést. Pedig másnak kéne. Ha pedig mindenki tudja, hogy semmi közünk hozzá. Na, ha azt mondják, hogy egyébként, hogy kimondtam. Nem. Vagy az igen, vagy a nemet, vagy a feketét, vagy a fejéret. De a mi is olyan szemünk, ami annak visszahallgatta a felvételt, akarjátok, meg is hallgathatjuk, de nyilván hiszen nekünk, ugye, hogy nem? Ne hallgassuk most meg az egész játékot újra. Én mondom, hogy nem. Jó, hitélek elhiszünk. Nekünk, tudjuk, hogy jó vagy, tudjuk, hogy erős vagy, és nem használtad azokat a szavakat. Kész? Így van. Hát ez fájó pont, tudod az utolsót behúzni. Azt azóta már egy vadaszűrésen is rátestem, hogy nem volt semmiféle dopingszer a szervezetemben. Ezt én tényleg magamtól hoztam össze. Na, aztán gyorsan nézem még, hogy mi van, de nincs más közlekedési hírünk, úgyhogy nem van Viber üzeneteink között is, nem. Keresek még valamit, de ott is jugi van, úgyhogy... Azt mondja, hogy mondok én neked olyat, hogy de nem, mert nincs semmi. Ez szokásos torlódások. Srácok, ki unta meg a propagandát, hogy Anita csak így elhallgatott? Le lett-e keverve a hírek? Hát valami érő. Valami volt. Önszabályzóvá vált a rendszer. Hát, elege lett a rendszernek is ebből. A 26. jobbikos hírem azt mondta, na jó, nem. Ezt már is levágtam oda, elég volt gyerekek, ezt már nem. Sőt, ez már nem tudok hozzájárulni. Vagy magától fejezte be, őt is elért az apátia. Igen. Szép napot mindenkinek, M6-os Pécs felé baleset és hatóságmentes. Attila küldte nekünk, köszönjük. A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. A Pilisvörösvárról van közlekedési hír. Na, az mi van Pilisvörösvárról? Hozd meg velünk, Ferenc. A Bátori utca története, nem tudom, megvan. Ja, na, hát az csodálatos, arról beszélj néhány mondatot. Ivádom. Tudjuk, hogy nem mondunk már ilyeneket, hogy annyira magyar, de tényleg az, 500 métert kellett volna leaszfaltozni, mert a falu szélén nincsen, vagy város, nem tudom, a szélén nincsen aszfalt út, és legből akkor... 471 vagy. Igen, de úgy, hogy nem úgy, hogy az 500 rövidebb lett 471-jel, hanem elindultak, 200-nál van egy telek, ami belóg az aszfaltcsikra. Ott megállunk, kirakunk egy táblát, tudod, ez a kötelező, vagy nem ilyen haladási iránytábla valami, ahol lemész a földútra, megkerüld a telket, visszamész, a 10 méter után megint mész 100 métert, ott megint belelóg egy telek az útba, és akkor azt megint a földúton megkerülöd, majd elérsz az utca végére. Ez. Figyeljetek, srácok, nekem ez megint egy olyan történet, mint ez, amikor van egy olyan ház, van egy olyan toronyház, vagy emeletes ház, ahova liftet szeretnének a lakók, illetve a lakók nagy része. De vannak néhányan a földszintre, akik azt mondják, hogy mi minek hagyjunk bele, amikor soha nem fogjuk használni ezt a liftet. Na most azok az emberek, akik miatt ilyen lett ez az út, amilyen, mert hogy ez nem az önkormányzatnak a sara, ők mindent megtettek azért, hogy ez a dolog létrejöjjön, és az ott lakók nagy része is, kettő darab család kivételével, sőt a kettő közül az egyik rá is bolintott az ügyre, és azt mondta, hogy ő leadja ezt a területet, hogy nem kér érte pénzt, mint hogy senki más nem kért érte egyébként pénzt, megszünteti ott azt a kerítésrészt, eltávolítja azt a tartályt, ami a föld alatt van, és odaadja az utat. Igen, tehát úgymond ugye egy kicsit visszápúzza a telkét, és ezáltal, hogy visszajött a telké neki, ott a betonút az egységesen elmegy előtte. És amit Feri is mondott, gyönyörű házak, megy a betonút, megáll a betonút, nem hiszed, de hát meg kell nézni fotón. Jön a telek maga, ami belóg a betonútra, ugye, mit tudom, hogy 30-50 méteren, azt neked ki kell kerülnöd, majd visszamész a betonútra, és mész tovább. Mert emberünk nem akarta visszahúzni, bár megígérte, de ő azt mondta, hogy nem húzza vissza ezt a telket. Azon a telken egyébként se egy építés. Semmi. Olyan, mint egy ilyen külterület, de egy ilyen gyümölcsös, tehát pedig egyébként nyilván belterületnek számít, hogy építési teleknek. De semmi nincs, tehát nem is arról van szó, egy gyönyörű minimálház, és azt mondja, hogy az én telkemből nem vesztek el. Persze. Ő megígérte, hogy visszahúzza kicsit a telket, de nem húzta. Ezért a betonút belemegy egy földútba, ami az ő telke, majd a földút újra, ahogy ugye hát a véget ér a telek, folytatódik egyenes beton. Igen, és aztán jön a következő, mert azért, hogy a két telekről van szó alapvetően, tehát kettő darab telekről van, az egyik tényleg, ahogy mondod, nincsen semmi, a másikon viszont van egy garázs, meg van állítólag a föld alatt valamilyen tartály, amit szintén el kellett volna távolítani. Igen, ráadásul azt olvasom a cikkben, bocsánat, hogy az építési engedélyeket így kapták meg, tehát ők már tudták, a többi lakó is, hogy egyszer majd eljön az a pillanat, amikor a telek végét le kell adni. Igen. Az útépítés számára, mert hogy így építhettek ők egyébként ott házat, de hát ebben mindenki belement, mondta, hogy betonult, meg hát hosszúak vagyok ezek a telkek, nincs ezzel baj. És rettenetesen hülyén néz ki. Rettenetesen hülyén is néz ki, meg gyakorlatilag a helyzet nem változott, mert ugye ezt az utat alapvetően azért építették, mert ezek a szerencsétlenek hosszú évtizedeken keresztül állandóan szívták ott a port be. És várták azt, hogy végre az ott az a rész le legyen aszfaltozva, de a közvetlen mellette ugye ilyen mezőgazdasági megművelésre álló terület van, szántóföld van, stb. Az is egy érdekes dolog, hogy kezd el az önkormányzat úgy lebetonozni egy történetet, hogy szóbeli megállapodáson kívül nincsen semmi. Átadod? Átém! Te átadod? Persze, hogy átadom, építsél, úgy se építitek meg. Józsikám, hogy ne adnám már bereket? Ha egyszer betult, lesz így. Ez jó hiszeműség. Hát jó hiszeműség, de hát azért egy szóbeli megállapodás, ez egy 3-400 milliós projekt. Nem tudom, mennyi az ott lebetonoz, egy hosszabb útszakaszról van szó. Hát azért csak aláíratsz egy papírt, hogy oké, jövünk. Mint a 2018. januárjában indul az építkezés, hozzájárul le, hogy lecsippentsünk, ugye ne felejts el, így adtuk az építés engedélyt. Írja már, aláírok. Azért csak gyanús, hogy ketten nem írták alá, azért 400 milliót feldobszott a betonra, elkezdett ott nagyon építkezni, majd egyszer csak véget ér. Nem biztos, hogy mind a ketten. Nem az egyik őjük, az egyik tulajdonos papíron leadta. Vállalta, igen, vállalta, hogy el fogja bontani a garást, kiveszi a tartályt, stb. És megszünteti ott a kerítést. De maradt a cucc. Hát messze van az ő háza, érted? Odaig nem megy el a por. És képzeld, hogy utálják a többiek? Mert ugye arról van szó, hogy ott por van, azt lejössz a földútra, kikerüld az ő telkét, majd mész tovább. Tehát ezzel rommá szivatta az egész utcát. Igen. Egyébként. Hát plusz egyébként a saját telkét elvés értékesebb lenne attól, érted, hogy nem földútról mész be a telekre, hanem azt mondod, ha majd egyszer el akarod adni, hogy kérem szépen aszfaltozott úton lehet bejutni hozzám. Most ezt nem mondhatod el, azt mondhatod, hogy egy darabig aszfaltozott úton lehet eljutni hozzá, a többi kerülő. Úgyhogy akkor miért nem építettek tényleg? Felüljárót? Vagy szenzációs lett volna a két felüljárót, vagy a betonutat. Kihúzzák a földútra. Mert valószínűleg az meg már ugye más terület. Tehát az már ott rálóg a szántóra. Igen, vagy igen. Az meg ha kikerüli nagyon a beton, akkor az meg már szántó. Ja. Aha, mert ott mellette meg már igen, ott meg már művelik a földet. Az még nem néz ki szépen. Így se. Beton, föld, beton, tehát nem néz ki túl jól, igen. És két sikánt kellett volna belehúzni. Tényleg, kerülőt. Ki belerakz két sikánt kicsit ott. Rázókőrrel. Vagy egy felüljáró, egy aluljáró. Ja, hogy legyen ez is az is. A űrületes. Pilisi hullámvasút. Ja, így van. Jó, de egyébként ezt mi nagyon jól toljuk. Hát emlékezzetek vissza, már nem emlékszem a településre, ahol bringa utat építettek, úgy, hogy a kapubejárókat ugye meghagyták, tehát az van, hogy elkezdesz menni, és egy ilyen kicsit dombos a kapubejárók között a terület, tehát mint egy hullámvasúton, de 2 méteres dombokon. Igen. Így végig a bringával. Egy bringa út, 2, mondom a másikat. Úgy építették meg, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy utána meginterjúolták a helyi lakosokat, és mindenki örült neki. És azt mondták, hogy őket egyáltalán nem zavarja, mert végre legalább van valami. Hát jó, mondjuk ez igaz, legalább van bringa út. Így van, és nem alszol el bringázás közben, mert mindig hoppács. Vagy ahogy a fasort beépítették az egyik ilyen területen, ott is szintén bringa úttal, úgy, hogy a bringa út az 1 méter széles, de ez az oda-vissza jövő sáv, a közepén pedig egy 30 centis fa van lelógó ágakkal. Nem tudsz elmenni hát mellette. Szoktak lenni. És akkor azt mondták, hogy hát a fákat óvjuk, azt nem vágjuk ki, de bringa út meg kell, gondolom van rá EU-s pénz. És akkor az ott szépen megy, és amikor használhatatlan. A vakok számára lerakott ilyen kis kövek, ugye neki vezettek a falnak. Az írés, hogy az a Csepeli STK mellett. És építettek egy utat. Igen. És az az út az neki ment a falnak. És úgy építették meg. Hát ez mi is rögtünk, meg foglalkoztunk vele ugye szegényeknek, hogy mész az úton, akkor egy egyenes talán az STK falának, vagy nem tudom, valamilyen zsákutcába vezetett. Igen. az a személyzet falának. Amit megépített. Mert úgy vannak vele, hogy a falig elmész, ott már elkopogtatsz, érted vakon, hogy merre kell menni, meg ott már az a végig vezet a fal az ajtóig. döbben. Mert ugye valaki ezek a speciális útbetétek, amik megvezetik ugye a botot, és akkor azon keresztül érzékelik, hogy merre van a járda. Most olvastam róla, Japánban már 60 éve ez megy, ott teljes jelrendszer van, amit le tudnak olvasni, hogy gyengéllátok meg a vakok. Ez a járdába épített, hát azt nem tudom, hogy ők mennyire készülnek, igen, ez a hazafelé. Tudja, hogy mi jön, hogy gyalog átkelő hely jön, tudja, hogy itt erre lehet fordulni arra. Tök de ez, hogy a lábával érzi? De hát valószínűleg a bottal. A felületet ki tudja, nem? Ne, az a bottal. A fehér tehát, bot. Tehát, hogy a bot, igen. Az valamilyen reakcióba lép a betonon, és jelzéseket ad, és pulzál. Már Japánban? Igen. Igen, most a Japán, mert ott mondom, 60 éve működik, és ott konkrét egy ilyen jelrendszer van, hogy most gyalogátkelő helyhez értél, itt mi van, ott mi van, és ezt le tudja olvasni a bottal. Nem tudom, hogy működik a dolog, de ott azért nagyobb múltja van, mint nálunk. Például ott nyilván az STK falnak sem neki, ha van japán STK. Ez miért, amikor így csinálod ezt, és úgy vakarod a fejed? Te Józsi, ez falnak megy ez a beton. Ez a, amit mint építünk. Ne törődj vele, ezt mondta, az építés, csinálj. Majd elvontsák. Te mondom, hogy ez itt falnak megy, jó, amit csinálunk. És ezt megépítik. Biztos lesz egy ajtó valamikor. Tényleg itt lesz, hogy átrakják a bejáratot. Melyik üzemény, nem futott cella? Nem. Még egyszer próbálj. Be van szorul. Igen, de szerintem minden településnek, meg minden városnak megvan az ilyen elcseszett építkezése, nem? Ahol úgy építenek valamit, hogy a lakók, a helyi lakók, az igazi lokálpatriótáknak tudják, hogy a mi falunkban, a mi városunkban is van egy ilyen, amit elkezdtek azért, hogy, de aztán így alakult. Nem fejezték be, elfuserálták, rossz lett a kivitelezés. Ennek készül, de végül az lett belőle. Hát biztos nagyon sok ilyet írnak nekünk a hallgatóink, hogy az elátkozott utak, bicikliutak. Az út, ami nem vezet sehová, a felüljáró, ami átmegy egy olyan simpár felett, amin már rég nem jár volna. Semmi, már csak a gaz van. Nálunk a 13. kerületben, amíg még itt laktunk, a panelek között, ugye velünk szembe, egy ilyen nagyon nagy lakótelep volt, és ott például rendszeresen aszfaltoztak egy olyan felületet, amit senki nem használt, és nem értette senki, hogy A mitől megy tönkre, ugyanis A-ból B-be, ha el akartál jutni, akkor ugye ott a legrövidebb út az egyenes, ezért a nép már kitapost keresztül az utat. Tehát, hogy ott láttad, hogy ott a földön mennek át, ott nem is nőtt fű, ha esett az eső, akkor tiszta sár volt, és minden évben kijöttek, és körben el alakban leaszfaltoztak egy csíkot, ahol senki, tehát életedben nem láttál embert arrafelé. És de mennyi lett volna ezt megcsinálni keresztben? Hát ráadásul olcsóbb lett volna, mert kevesebb az aszfaltcsík, érted? Mert hogyha egy háromszöget nézel, ugye, ez a befogót kellett. Mondták, nekünk nem mondjátok meg, hogy ti hol akartok átmenni. Majd mi tudjuk, hogy erre mentek. És azóta se arra senki, mert hosszabb. Persze. Senki, és ezt így két évente felújít. Az nem lehet, hogy ott is az volt, hogy időben szokás volt, és szerintem egyébként most is előfordul, hogy amikor a mixer nem marad még egy kis beton, akkor kimegyünk az erdőszélre, azt kiöntjük. Hogy legyen valami. Igen, mert hogy azért üresen menjünk már vissza. Ott nem lehet, hogy mindig egy picit túlvállalták maguk, egy kicsit sok aszfaltot kavartak maguknak, és akkor mindig megmaradt egy kicsit, valahol le lehetett rakni. Vihetnénk átlóba, és vigyük keresztbe. Fogjon a sódert. Hát én nem akarok bemenni, ezért mindent tele. Abba azért belegondoltatok, hogy ezeknek a telkeknek több 100 000 forint négyzetméterre miért kellene odaadniuk ingyen? Ha fizet az önkormányzat, oké, de amúgy nem, csak itt nem erről van szó. Uh-huh. Tehát ezt ugye elmondtuk, hogy itt egyébként nem erről van szó, mert hogy itt úgy kaptak építési engedélyt már a telekre, a Pilis-Vörösvári történetnél, hogy az önkormányzat ugye elmondta, hogy egyszer majd mi jövünk, és akkor vissza kell adnod a telkedből ennyit. És nyilván ők ezt tudták, amikor elkezdtek építeni. Tehát ez nem egy egyoldalú kisajátítás, amikor azt, hogy elcsipünk belőle, és nem kapsz kártérítést, és nem fizetünk, hanem ők tudták, hogy ez egyszer megtörténik majd. Igen. És így építhettek ezekre a telkekre egyébként, így kaptak építési engedélyt, hogy oké, itt a telek, ekkora, de a végét majd egyszer, ha ott út készül, lecsippentjük. Te megmondtad, hogy persze, neked még úgyis nagyon jó a telek. Mert itt nem egy oldalon azt mondták, hogy visszük a telket, manci. Jöttek a betonozók, és levágtak egy izét, 30 holdat a telkedből. Tehát nem így kell elképzelni. Valószínűleg egyébként értéknövelő is. Tehát, hogy ezeknek a telkeknek az értéke is növekedni fog. Másrészt pedig nem szabad elfelejteni, hogy megnézed a fotókat, akkor látod, hogy egy csomó háznak innen erről az oldalról van a bejárata. Na most ők minden további nélkül azt mondták nyilvánvalóan, hogy őket nem érdekli az a kis telekrész, amit le kell úgymond adniuk az út érdekében. Ők nem várnak érte pénzt, ők az utat szeretnék. Bejáról. Így van. De egyébként, hogy mondom, a belógó telket, ha megnézed, van egy drónos felvétel, erre a telekre is csak innen tudsz bemenni, mert a másik vége zárt egy ilyen nagy épülettel. Érted? Tehát saját maga előtt is elkaszálta a fát a csávó azzal, vagy az van, hogy ő ide oldalt nyit majd két kaput, ahol az aszfalt odaér a telkéhez. Nálunk nemrég aszfaltoztak, ide egy hallgató, az utca egyik végét elfelejtették befejezni. Körülbelül 20 méter utat úgy hagytak, gondolom, hogy lássuk, milyen volt előtte és utána. Híd legalább maradt egy kis zöld rész. Na, drága hallgatók, ezeket a furcsa, ilyen tényleg fura építkezéseket írjátok meg nekünk, hogy elindult valami, azóta ott áll félig üresen, nem tudjátok, hogy minek indult, nem lett belőle semmi. Bicikliutak, lebetonozások, el nem készült aluljáró, felüljárók érdekelnek bennünket, mint például tényleg a Csepeli STK útja is, ami neki vezette a vakokat, szegényeket egy falnak. Biztos, hogy tényleg minden településen, minden városban, minden kisebb falucskában, községen, településen van valami ilyen, ami nagy direktúrral elindult, és aztán valahogy úgy hirtelen egyszer csak elfogytak a munkások is, és úgy maradt. Jó, úgyhogy várjuk ezen furcsa anomáliákat, küldjetek el nekünk. 2 perc van pontosan, 7:30, jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:48, ez pontosan 2 perc múlva, furcsa, be nem fejezett építkezésekről, felújításokról beszélgettünk. Ugye a pilisvörösvári történet adta ugye az alapötletet, amikor is két telek tulajdonos, bár ugye így kaptak építési engedélyt, hogy egyszer majd le kell adni elvileg a telkükből egy picit az önkormányzatnak, hogy utat építessenek rá. Ők mégis meggondolták magukat, és hát a Pilisvörösváron van most Európa egyik legérdekesebb építkezése, ahol megy egy betonút, megáll, jön a földút, ahol a telek van, ugye majd folytatódik tovább a betonút. Mindenki szexik mindenkivel. Megállsz, dudász, telek nem húzódik vissza. Igen, kikerülöd, mész tovább. És arról beszélgettünk, hogy nyilván minden faluban, településen, vagy akár nagyobb városban van egy-két ilyen furcsaság a lakókörnyezetünkben, ugye? Amit úgy nem értesz, vagy úgy örültél neki, amikor elindították, és azt gondoltad, hogy na majd most biztos születik valami jó. És biztos szépet építenek, meg azért csinálják, hogy ez később nekünk jó legyen. És aztán egyszer csak eltűnnek a munkások, nem folytatódik az út, nem épül az a nem tudom micsoda, és egyszer csak úgy marad. És aztán nézed egy hónapig, nézed évekig, majd megszokod, és most már teljesen... Hát, hogy is mondjam, beépülve a lakókörnyezetedbe, ott áll az a valami. Hát nagyon sok SMS van egyébként, és nagyon sok hallgatónk itt, hogy igen, náluk vannak ilyen furcsa építkezések. Igen, amikor nagyon kellemetlen az, hogy a gyerekek állandóan mindig bokáig ugranak bele a pocsolyába, mert mindig kiugrálják a hinta alatt a földet, aztán jönnek az okosok és lebetonozzák. És adatok ezzel mennyivel esik, jobb, ugye? Érted, egy kicsit koppan a gyerek, amikor leugrik. Értem most. Igen. Szentmártor Kátán valaki egy meglévő utat kerítette le a háza mögött, úgyhogy a beton üzeme egyben legyen az udvarral. Olyan szintű a korrupció, hogy már a földhivatalban is úgy szerepel, hogy a kerítésig van az út. Majd a kerítés túladába folytatódik, mert emberünk mindenkit megvet. Rakamaz és Nyíregyháza között építettek egy egyébként jó kerékpárutat, kilométerekig nyílegyenesen követi a főutat, aztán teljesen indokulatlanul több kanyar követi egymást sűrűn, közvetlenül ezután ketté ágazik, mert körbeaszfaltoztak egy villanyoszlopot. Az ki lehetett volna kerülni, csak mondom, egy kis íjjel egyik oldalra. Átszakott ott az oszlop, mit csináljunk? Na várja, balra, azt nem jó. Balra nem menjünk, abba jobbra. Tudod, a polgármesterit még balos, azt sem jó. Mit csinál? Menjünk két oldalra. Lassz, igen, hasítsuk végig a rakamazi szerpentinen. Mindezek után, miután körbeaszfaltozták a villanyoszlopot, egyenesen haladt tovább az út. Minek a sok kanyar? Ha már van kanyar, akkor az oszlopot miért nem kerülték ki? YouTube-on van róla videó, ír egy hallgató. Hát jobbról balról látod legalább a tájat, érted? Ami mellett egyébként elmennél. Mennél, érted, nem, mint a bolond, látod, érted. Jobbra nézel, balra nézel, ahogy kanyarok. Kir van előtt egyébként rakva szerintetek keresztábla? Vagy kötelező, ha igen. Vagy kötelező hatásra. Vagy egy piros, meg egy fekete autó, tudod, hogy igen, kinek van elsőbség. Biciklis, egy piros, meg egy fekete biciklis, hogy kinek kell megállni, kinek kell elengedni. Pécel Maros utca közepén egy teleknyi hosszan nincs aszfalt, földút van, utána folytatódik az aszfalt. Megkérdeztem egy lakót, hogy ez hogy sikerült, a válasz. Nem vagyunk jóban a polgármester. Óriási. Lőrincen béketér felújításán a tervező akkor volt először kint, amikor szóltunk a melósoknak, hogy ne a kocsi beállóba tegyék a busz megállót. Én meg szeretnék kibejárni. Akkor kijött a tervező, mondta, hogy itt már szükség van rám. Úristen. Marcali Lidl parkoló, hátsó városrészt összekötő út, már ketten is úgy elestek bicajjal, hogy törött kéz lett az eredmény, nagyon keskeny, ráadásul magas peremes, de mellette füvesítettek, hogy ne legyen tapasztalható a magasság. ország. Marcali két helyt összekötő bicajútról van szó, ritka rossz minőség, úgy kezdődik, hogy át kell tolni egy főút kanyarában a bringát. Sok esetben futva. Menekülj, futva, mert muszáj, ezt higgyetek el, meg kell tapasztalni, adrenalin garantáltan csapkodja az ember agyát, de legalább van, mert pár éve meg az autók között kellett szalomozni az út szélén lévő burkolat buborékokon. Mea küldte nekünk. De ez is érdekes. Igen, ezek a bringautak is azért nagyon, nagyon kemények tudnak lenni. Hasonló a szülői házunk előtt sem volt, egyébként sokáig az volt, egy kis utcában, mert a szomszéd öreg asszony szerint teljesen felesleges az oda. Így is van, ja, nem volt 80 évig, most már mindenki legyen. Ő nem egyezett bele, hogy az utca végét aszfaltozzák, aztán a néni feladta a pacskert, azóta alácsatornázott esővíz elvezetővel rendelkező prima ötcsillagos aszfaltunk van. 33 érte nekünk. Gyálon az úszoda április óta kész és nem üzemel. Állítólag eltörött a medence. Zoli küldte nekünk. Tehát megépítették az egészet, és nem adták át, vagy nincs üzemeltető, tudod? Vagy lehet, hogy igen, nem volt senki, aki vállalja a költségeket. Kész van az úszoda április óta, és nem üzemel. Atyaisten, milyen kár, nem? Hát milyen kár érte, hát mennyi pénz belőlnek, igen. A 80-as években Békáson a csarnok mellett lyukakat fúrtak az úttestre, ami pár évvel ezelőtti felújításig megvolt. Még ma sem tudjuk, hogy mi lett volna a szerepe. Aha. Belefúrtak. Ha jó, mi lehetett az? Mit akartak? Lefolyom. Mit szerettek volna? Mit akartak oda tenni? Nagyon jó esemesek vannak. Soroksári IKEA mellett épült egy játszótér, már benőtte a gaz, de még mindig minden le van fóliázva, soha senki nem mehetett be oda. Bemutató játszótér. Igen, egyébként lehet. Arra van. A jövő, nem azért, ez a jövő generációjának egy bemutató játszótér. Vagy egy játszótér skanzen. Tehát, hogy megőrizzük a régi játszótereket, itt már ne játszon senki, de megmutatjuk majd unokáinak. A jövő játszótere tényleg. Igen. Azt mondja, hogy Kisfark egyik útja egy vizes árokból vezete, Zoli küldte nekünk. Szabolcsi kis falucska járhatatlan utakkal, a polgármester több százmilliós projektekből aszfaltutakat csinál a földutak helyére, véletlenül csak az ő földjeihez. Na jó! Hát most más. Ott kezdték. Te ez, mert nem akarta, úgy az elején mindig próbázol valamit, tehát igen, hogy sikerül. Nehogy majd, már rossz legyen. És ő feláldozta saját magát, az, hogy majd a jó út az megy a falu többi részén. Na, csekkoljátok itt előtte. Tessék, nézzétek, meg ki lehet próbálni. Nagyon jó, nagyon jó SMS-ek vannak. Tyukodik 11 kilátott Topcsik, igen, erről én beszéltünk, persze, köszönjük igen, szépen, igen. Bogács település, végig aszfaltozták az utakat, szépen megcsánták, gyönyörű volt, majd felbontották a közepét csatornázás miatt. Egy is annyira tipikus egyébként, nem? Ugye, hogyha már csinálod, akkor nem jut eszedbe, hogy gyerekek, nézzük már meg a csatornát, a régi főnyomócsöveket cseréljük ki, és akkor utána leaszfaltozzuk, nem? Megcsed az aszfaltot, paf, törik. Okay. Alkotású sportkórház, 11 éve húzták fel az új tömböt, 80%-os készültség, azóta sem nyúltak hozzá. Dani küldte nekünk valamit. Annyi telefonáltak, jelent, hogy Budakalácon a Dunaparti részen leszorták másfél éve murvaszerű kővel. Minden porzik, nem lehet elviselni. 200 millió forintot építettek egy bicikli utat, ami viszont annyira csúszik, hogy a bringások kénytelenek a töltésen menni, mert mindenki eltaknyolhat. Hát, szenzációs SMS-ek vannak. Abaújszánton volt egy stand, de a 90-es évek végén bezárták, azóta csak romlott az állapota, hajléktalanok lattak, aztán kitalálták, hogy felújítják, lebontották az öltözők tetejét, a medencére rátöltöttek körülbelül 40 centit, hogy meglegyen a mélység, körberakták zsalukővel, azóta abban maradt az építkezés, eltűnt a pénz. Négyszer kezdtek bele, négyszer tűnt el a pénz, négyszer álltak le az építkezéssel. Azt írja, hogy bocs, elírta a zsalukoves keret, a medence szélén fut körül, és 70 centi magas a pontosság kedvéért. De hogy azóta is így áll a strand. Tehát négy építkezés, négy eltűnés, négy kivitelező. Csömörön 15 éve könyörgünk egy rohadt fekvőrendőrtér az utcánkba. Kétszer gyűjtöttünk aláírásokat, háromszor adtuk be az önkormányzatnak, az eredeti aláírók közül néhányan már meghaltak. Annyira régen volt. A környékbeli utcákon szaporodnak a fekvőrendőrök, így egyre nagyobb felénk a forgalom. Kit kell lecumizzom egy fekvőrendőrért a 30-as övezetben? Ír egy hallgató. Igen, hát ez az el nem készült projektekhez illik az SMS. Aztán volt itt még, nálunk nemrég aszfaltoztak az utca egyik végét, ilyen szólosan elfejtették befejezni, igen. Velünk szemben van egy járda, amit úgy lehet megközelíteni, hogy átugrod az árkot. Azt mondtad, hogy a másik oldalra építettek, gondolom, hogy volt egy árok. Onnan mész, ugye az árok felől közelítesz. Csak oda nem csináltak egy átjárót. Ennyi. Úristen. Csepelen a Csepeli úton 7 éve van egy kerékpárút. De egy tábla miatt, ami hiányzik, nem számít kerékpárútnak. Így mindenki azt használja parkolónak. drága parkoló volt. Egy táblát kéne kitenni, aha, és akkor az bringa út. És akkor bringa út, tehát tudod nyilvánítani, de amíg az nincs kitéve, addig az autósok ugye ráállhatnak büntetés nélkül. Hát ez, hogy kim volt az a tábla, nem? Ja, csak valaki. Csak valaki. Hát rá kellett volna írni, hogy nem, nem esfén, nem alumínium. És itt van ugye a közelben egyik kedves hallgatók írja, tökéletesen igazán a Rácfürdő, amit lassan ugye 6 éve bezártak már, és hát ugye felújították, és ugye jogi viták miatt még mindig nem sikerült megnyitni, hogy nem. Lassan megint felújításra szorul. 16. kerület, villanypóznacsere, lebetonozták körülötte mindent, majd felverték, mert elfelejtették bekötni rá a közvilágítást. Na kapcsoljuk föl, nézzük meg! Semmi. Sehol semmi. Basszus, nem kötöttük rá. Így van. Villanyászok voltam. Nem, jövő héten jönnek. Aha. A jó. Istenem. Úristen. Logisztika. Na jó, hát nagyon jó SMS-ek vannak, köszönjük. Köszönjük szépen. Igen, érdekes ez a Pilisvárosvári történet, de tudtuk, hogy jó sztorik jönnek majd, mert ilyen tényleg mindenhol van. Váci kórháznak egy teljesen új szárnyát húzták fel kb. 5-7 éve, azóta üresen, befejezetlenül áll. Nagy szükség. A pénz volt belsejére, már nem. Békés Csabán színészekkel játszották el, hogy megvették a régi kőrös hotelt holland befektetőkkel. Micsoda. Beburkolták egy nagy fehér fóliával, és azóta is úgy van, mindenki benyalta. Mit tudsz erről? Tudunk erről valamit, gondolkozom, nem? Gondolkozom nagyon. Oda mentek színészek, akik eljátszottak a holland befektetőt? Vagy ezt nem értem. Igen, valószínűleg tulajdonost játszottak, és ők adták el, úgyhogy nem az övéké volt az épület. Ja, hogy a tulajt, eljátszották a tulajt. A zsivány. Állítok, az Eiffel-tornyot is volt egy ilyen zsivány, aki kétszer adta el. Igen. Hát most egy nagyon friss hír, hogy tudjátok, hogy úgy vesznek le vevőket, jó hiszemű vevőket, hogy csomó exkluzív kinézetű belvárosi lakást meghirdetnek nagyon jó áron. Ugye lekérik a tulajdonalapnak a másolatát, leszednek föntről oldalakról fotókat, mert ugye ezek bérbe vehetők, tehát nem eladók, hanem bérbe vehetők ezek a lakások, fenn vannak a fotók, és aztán bejelentkeznek, megvan nekik a tulajnak a neve, megvan a lakás összes paramétere, megvannak a fotók, és így árulják őket nagyon áron alul. De hogy mutatod meg a házat? Tehát te egy ilyen ember vagy, én fölhívlak. Na, ez számomra is ez egyébként ez a kérdés. Megvan, te kibéreled a rendes, az eredeti tulajtól a lakást. Ott vagy. Leszeded ugye a hirdetési képeket, ezzel te meghirdeted. Azt mondod, és fogod magad, és fölhívod az eredeti tulajt, hogy jó napot kérlek, Rákóczi Ferenc, szer érdekel a lakás, hogy kibérelném. Kiadja neked, és amíg te bérlő vagy, addig meghirdeted a lakást, elhívod a vevőt, és kamuból megmutatod szépen a tulajdonalapnak a másolatát, amit egyébként te is leszedhetsz. Körbevezeted őket, aztán pedig felveszed az előleget, és hús! És vége. Na, de hát a tulajdonalapod nem a te neved szerepel, vagy ott látják, hogy hiteles, nem hiteles, hogy van rajta banki hitel, nincs rajta banki hitel. Igen, de vagy a lakásban. Bent vagy a lakásban, ott van a hogy hívják, ott a kamu személyt, vagy nem tudom, vagy valami kamu papírt. Hát azért szerintem nem ilyen. Csináltatsz egy e-mail címet, ami egyébként arra névre szól. Ez azért szerintem nagyon hülyének kell lenni, hogy ne a tulajtól vedd meg a lakást. Hát meg fogsz lepődni egyébként, elég sokan benyalták ezt a dolgot. Ugye odáig jutsz el, a Jani mondja jól, hogy neked nem kell az egész vételár zsiványként. Azt mondod, hogy 30 milliós a lakás, 10% előleget hagyjon már itt akkor, és akkor jövő héten megyünk, lerakod a 3 millió. Már az előleget is, vagy a foglalót is úgy rakod le, hogy azért akkor utána nézel, van egy ügyvéded, lekéri a tulajdoni lapot, megnézitek, hogy mi van a tulajdoni lapon, nálad van-e rajta hitel, nincs rajta hitel, be van-e a bank jegyezve széljegyre, nincs bent a bank, ki van rajta, hányan vannak rajta, tehát azért ennek utána nézel. Hát maga a tulaj? Igen, biztos? Biztos. Akkor itt 3 millió. Hogy tehát tegyük, hát azért nem így veszel ingatlant. Kéred a tulajdoni lapot, igen? És arra csináltatsz, arra a névre magadnak egy kamu igazolvány, biztos valaki. Aha. Na jó, azt úgy már megértem. És akkor 3 millió mondjuk az előleg, arról írtok egy papírt, és mondod, hogy jó, akkor most van kedd, csütörtökön megyünk az ügyvédhez. És eltűntél a 3 ember. Aha. Azért az nem rossz lóvé. Hát sose vettem még így lakást, mondjuk hál' Isten. Igen. Az ember jól körbe járja. Igen. Vagy írja egy hallgató, hogy igazán van a Duna Arénát, lehet már használni? Nem. Hát nézd meg, hát fél éve itt van. Hát mennyi pénzünk elment rá. És készülünk egy jó túszni. Milyen világversenyre? Egy jó túszni nem lehet még benne. Miért ott nincs üzemeltető? Vagy ott mi a baj? Miért nem adják már át, hogy használják, ússzanak? Mi a probléma? Ereszt a medence, vagy most még épül a parkolóház, hogy mi a fene van? Hát azért egy baromi... Garanciális javítások, meg mit tudom én, tehát hogy így, meg ugye ott a fűtetőséggel kapcsolatban is voltak problémák. A fene se tudja, azt tudom, hogy most el fogják bontani, mégiscsak elbontják a műgrótoronynak az alapzatát. Amiről úgy volt, hogy nem fogják elbontani. Ja, ott a Lánchíd és a Margit között részről beszélsz. Uh-huh. Tudom, ott van az a nagy beton, ahonnan ugrottak. Igen. Aha. mert nem volt annyira szép, sőt, csúnya volt, tehát hogy én igazából nem bánom, hogy elbontják. De... Uh-huh. Na jó, hát meglátjuk akkor, hogy mi lesz. A Duna Arena az érdekes történet, nem tudom, miért nem lehet használni. 3 perc van pontosan, 8 óra, ha van friss közlekedési ír, akkor küldjetek el nekünk. Jó, mi helyzet az utakon? Egyelőre egyébként nyugi van, azt látjuk, hogy szépen békésen így csurtogál mindenki, de nincs nagy dugó, nincs hál' Isten baleset sem, úgyhogy rendben van minden. Ha láttok valamit, azért küldjetek el nekünk. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt érek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. 8 óra után vagyunk, 12 perc. Gyerekek, mikor lesznek a választások? Mondjátok meg nekem. Jövőre. Azt tudom. Április. Igen? Ugranék egyet már az időben. Ugye? Egy napot hetet mi? Rádiózás szempontjából békésebb időszak. Igen. Legalábbis ami a híreket illeti. Másokból szokták, de kezdeményezünk már egy előre hozott választásokat, hogy túl legyünk már ezen az egészen. Legyünk nem? Túl már, igen, holnap rajta valahogy. Holnap nincs miért, ugye, tehát, fiúknak. Sem magunkat, sem a hallgatóinkat ne zsibbasszuk már feleslegesen. Szórakoztatni szeretnék. Hát ezt a műsorban megtesszük, nyilván igen, a hírek az egy más műfaj. De hogy úgy jó lenne már ezen túl lenni, nem? Uh-huh. És akkor úgy le van tudva. Megvan, csönd van egy ideig. Tovább minden. Múlik a paranoia. Mindenki megnyugszik kicsit. Akik nagyon félnek, nyugodtabbak lesznek. Mondjuk, hogy mitől most értem, hogy nagyon nincs mitől. Értettem, hogy legyünk túl rajta, nem? Ez egy ilyen zaklatott időszak. Az. De nem csak azt gondol, de nem úgy értem, hogy azért, mert a politika nyomaszt bennünket, mert nyilván mindenkit. Még ha az ember foglalkozik is napi közélettel vagy politikával, akkor is azért ez mindig egy nyomasztó időszak szerintem. Hanem azért is egyébként, mert hogy családok feszülnek egymásnak, meg barát-barátnak, meg ismerős-ismerősnek, ha ugye nem egy a tábor. Ugye? Tehát, hogy ez mindig egy ilyen zaklatott, kicsit ilyen felhergelt időszak a választás, amikor is hát mindenki tűzbe megy, és jön a forradalom. És akkor ott harcba kell szállni. Igen, és mindenkinek a saját forradalma. És mindenkinek nyilván a saját forradalom, az igazi célokkal. A saját ideológiai, amit én értek, és a legtöbbet én elfogadom, és tolerálom, és nincs baj, ha máshogy gondolkodunk. Abból van szerintem értelmes párbeszéd, ha az ember máshogy gondolkodik. Ha mindenki együtt gondolkodna, az is egy jó gondolkodás, csak nem biztos, hogy sokszor az viszi előrébb az országot, hanem hogy meghallgatsz mást, és még az is lehet, hogy fene se tudja, talán nem mond akkor a baromságot. De ez mindig egy ilyen zaklat, és hallom, hogy durvul minden, nálunk persze, is. Persze. Igazából azt hiszem, hogy mindenkinél. Tehát, hogyha te ma sajtóorgánum vagy, akkor kis kivétellel tudod ezt megúszni. De aztán azért úgy elcsendesedik ez. Igen. Elcsendesedik az érejönően. Megtörtént, és akkor utána barát újra barát lesz, ismerős újra ismerős lesz, rokon újra felhívja a rokont, hogy jó van, nem haragszom én rád annyira, mert ezt mondtad, vagy azt mondtad. Igazad van, de csak részben. Tehát, hogy én inkább azt mondanám, hogy a gyűlölködés egy átlagos utálkozásra szelidül. Én ismerek olyat, aki az első választások óta nem beszél, mert mással egy baráti pár. Nagyon sok kapcsolat megy erre. És amikor a barátságok, amikor családi kapcsolatok szakadnak meg egy időre, vagy akár véglegesen, és ebben az egészben az a rossz egyébként, mert hogy alapvetően persze a véleménykülönbség, semmi baj nincsen, a véleménykülönbség ez mindig előrébb viszi a világot, mert hogy véleményeket tudsz ütköztetni, érveket hallasz meg, te is mondhatsz ellenérveket, stb., és aztán majd a lehető legjobbat kiválasztod, és egy jó úton mentek, haladtok egy közösen, egy jó, nyilván persze én naív vagyok, de hogy ennek nem feltétlenül kellene, hogy vele járó legyen a gyűlölködés és a gyűlöletkeltés. Sok ilyet hallok én is, hogy embernek farkas ez. Jó, de hát figyelj, ez tulajdonképpen igen, tehát hogy ez megtörténik máshol is, tehát ugye a demokrácia egyik előnye azért ez, ami fontos előnye, hogy négy évenként elmentsz azért szavazni. Ez egy jó dolog. Csak érzem én is, ahogy ez így kumulálódik, nem? Mindenkiben vannak egymással, az a baj, tudod? Az, amit mi mondunk, hogy milyen jó, hogy lehet erről beszélni, meg beszélgetni, az nincsen. Tehát, hogy itt két szemben álló fél van, akik üvöltenek a másikkal, lehetőleg minél közelebbről. De most nem csak a politikai pártokra gondolok, amikor ezen kis eszmefuttatásomat közlöm, hanem úgy a közéletre, meg a kampányra, annak erősségére az, hogy semmi nem számít, és aztán, hogy ez hogy gyűrűzik át ugye a te életedbe. Meg hogy ha ilyen hangot ütnek meg politikusaink, meg akkor így beszélnek, ilyen. Akkor tulajdonképpen szépen igen. lassan átszivárog. Ha egy közösség, és azt gondolod, hogy neki lehet, nekem a hangot, lehet. Ezt a hangvételt, ezt a stílust, akkor igen. az átlagember is azt érzi, hogy ő is gyakorlatilag akkor hát ő is megengedheti magának, hát ha nagyjaink így beszélnek, a nemzet nagyjai, azok az emberek, akiket mi kentünk fel képviselővé, olyan emberek, akik minket, a mi érdekeinket képviselők, gondoltuk ez, akkor én is megengedhetem magamnak, nem? Igen. Na mindegy, jó, hát megtörténik a dolog, aztán túl vagyunk rajta. Milyen idő lesz, Ferenc, azt mondd el nekem. 5-10 fok, és jön az eső. 5-10 fok, jön az eső. Érkezik. Annyira esik, hogy a második életben már megérkezett. Tehát egy jós vagy, írj egy hallgató. De nem itt is van, hogy péntek, szombat, vasárnap is esni fog. Igen. Valakinek csak ennyi esett le, Balázskám. Az elfbarátaid nem állnak túl jól. Na most lerántottad magad róla. Kérlek, nevezd meg őket. Kérlek, írd le, hogy kire gondolsz. Kíváncsi vagyok, hogy így. Mi áll-e mögött? Csak írjál nekem három nevet. Jó, hogy mennyire elbarátok azok az elbarátok. Tényleg kíváncsi vagyok. Jó, szóval jön az eső, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. És Tomikácska, nem mi toljuk ezeket a híreket, mi itt vagyunk. Azt nézem, hogy nem is mondtátok, hogy holnap már nem dolgoztam. Gyerekek, nem. Nem, ettől nem kell félni. Igen. Balázs, ne szoporíts tovább a szót. Szimplán jelensben, hogy indulsz a választás. Ó, te. Az egyébként. Na, még mondom, hogy 6 hónap van, de tudná fordítani, szerintem. Hát nem, hát azért egy országot irányítani, meg azért ahhoz jóval több kell. Tehát, hogy azért az államigazgatást ismerni, meg ezt megtanulni. Bár nézd meg a Trumpot, gyerekek. Hát egy teljesen másfajta. Közegből jön, és megtudtad, ha jó hangot szólaltatsz, meg jól csinálod. Figyelj, ha nem csak a Facebook követőidnek a felét hát akkor a kasza Tibi. Az utcára. Ja? akkor a kasza Tibi, ne. Akkor itt a Tibit kell miniszterelnöknek választani, hogy elkezdett. Sobert lesz a pénzügyminiszter. A heti ingyenes kasza. Rubin Tréka lesz a sportminiszter. Sobert intézi az ország pénzügyeit, kasza lesz a miniszterelnök. Várjál, akkor kik állnak még nagyon jól? Ki az a 1,5 milliós követőtáborral állandó ivós kocsma? Ja, a Tibi atya. Tibi atya lesz majd. Jóléti miniszter. Tibi atya lesz a jóléti miniszter. Tehát figyelj, 3-4-en összeállnak, hát országokat lehet megdönteni. Hát a két park is tök jól áll. Egyébként simán van ráció abban, hogy bejussanak a parlamentbe. Ásúgy túl sok komoly dolgot nem hallasz tőlük, viszont talán szórakoztatóbbakat. Sok szórakoztató dolog van egyébként, igen. Na, ha már szórakoztató dolog, kikerült egy érdekes tiltótábla a Karmacsi erdőben. Egy telek tulaj tette ki egy táblát. A tette ki a táblát, és mindjárt fölhívjuk hát a polgármestert, hogy mondja el nekünk mégis, mit jelenthetnek ezek a táblák. Karmacs polgármesterét megpróbáljuk elérni. Ugyanis kirakott egy táblát, a táblán pedig tiltó kis piktogramok vannak, hogy mit ne csinálj az erdőben. És hát tudjuk ugye, hogy erdőben nem szemetelünk, meg nem rakunk tüzet, ugye? Ez egy ilyen megszokott tiltó, csak kijelölt tűzrakó helyen, meg adott időszakban nyáron sehol, ugye? És akkor ezeket tiltják a táblák. Nem lopunk te mész, fát. Nem lopunk fát, igen, persze nem tudom, hogy ábrázolják, hát még nem láttam, egy kéz áthúzva, vagy levágva. A rőzsehordó néni. Igen. Áthúzva. Vagy egy na, de most ami egészen más tábla került ki, kiraktak egy táblát magára közeletre az erdő mellé, hogy tilos a szex. Igen. És tilos a vécézés. Oh. Hát kérdezem én, te nagy erdőjáró vagy. Nem azért, hogy rád vonatkozik a tábla, tehát nem erre gondolom. Mit csinálsz? Mi történik Karmacsa? Jártál-e már a Karmacsi erdőben? Piktogrammal van kirakva? Tehát, hogy vagy ki van írva, hogy ti ne szexelj az erdőbe, és ne kakj. Ott van a piktogram, vagy a piktogram, mert ugye például a WC-s piktogram az aha. nem a klasszikus, amikor a fajanszon ül, hiszen az erdőben nincs aha, fajansz. Aha. Tehát guggoló úr vagy hölgy van. Igen. A képen mesztelen. Ez mit jelent? Egy négykézláb. Ne ülj a piramisra. Egy négykézláb támaszkodó ember, aki a csajmert melle van. Igen, hol van itt piramis? Mellem van a kis piktogramnak. Mögötte emberünk térdel. Tehát egy klasszikus. Kutyapóz. Igen, ebb adta pózban. A másik pedig a piramis, ahol látod, hogy egy kerekfejű ember, nem tudom berakni, zsűrt, egy kerekfejű ember Google támaszkodik a saját térdén, hát nem tartja semmi, csak a Szentlélek, mert hogy ilyen pózban nem tudsz, és alatta a piramis. A jól megtermett rebellis hurka, a piramis, és mind a kettő áthúzva. Azt, hogy jaj. mi történik ott, vagy mire gondolt a tulajdonos, vagy mit akart ezzel üzenni, vagy ő mit látott, hogy kirakta ezt a két táblát. És szerintem egyébként a leginkább ide kívánkozó kérdés, hogy ekkora lehet a baj. Tehát, hogy hát, hogy azért, mert ha egy-két rebeli surka bekerül az erdőbe, azért, tehát az ember már csak ilyen, érted, hogy hirtelen rájön a szapora, akkor ott könnyítesz magadon, ahol van rá lehetőség, vagy ahol lehet, bemész egy bokör mögé, bemész egy fa mögé, stb. Most kit zavar, érted? Ugye? Igazából kit zavar, de amikor már táblát tesz neki, akkor azért már ott valószínűleg ipari mennyiségben jelenhet meg. De a helyek azt mondják, hogy értelmetlen a figyelmeztetés, és ők sem értik, mert a falubeliek biztosan nem járnak szexelni az erdőbe. Hát, hogy jobban szeretnek otthon szexelni. Hát akkor ki? Hát a migránsok. Igen, elszaporodtak a migránsok. Ki más? Csak az erdő. Jönnek a migránsok, aztán itt szexelgetnek, meg itt szexelnek, meg itt kulásznak az erdő a migránsok, aztán kérdezik. Na de mi történik a Karmacsi erdőben? Kirándulók, gyerekek, biztos, hogy a környékbeli települések kirándulói. Egyébként igen. Hát nem, a szép a Karmacsi erdő, kérdezem. Ez egy gondolom, nagyon szép környék. Egy szép, nagyon ugye, szép környék. Megye, így szép van. Kis dombság, nagyon gyönyörű. Szép. Arra kirándulsz. Gyönyörű. Ott vezet el az országos barnatúra. Na de ő kellett, hogy lássok valamit. Hát nem teszel ki csak egy ilyen táblát, ha csak nem tényleg rajta kaptál valakit. Nézd meg a táblákat. Zseniális. Mondom, hogy mellé van a kis piktogram figurának. Hát látod? Hihetetlen. És hogy tényleg, amikor valaki arra jár, és nincsen tisztában az előzményekkel, és akkor így nézi az alsót, és azt mondja, nem lehet erre sijelni. Nincs is egy. Mi az Isten az? Felvonó. Felvonózik. Mi van rajta, igen? Se szánkózni, se sijelni. Na itt van Karmacs polgármestere, mindjárt megkérdezzük. István, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Ekkora baj, hogy ilyen gond terhelten jelentkezel be hozzánk? Ekkora probléma, hogy azóta kikerült még több tábla? Hát, hogy őszinte legyek, igen, most próbálom a helyén kezelni ezt a történetet. Alapvetően itt mindenki rosszul ítéli meg ezeket a táblákat. Tehát rossz felől közelítenek hozzá. Igen? Más jelent? Természetesen, tehát a jelentése előtt azért annyit illik tudni, hogy Péter, aki kihelyezte a táblát, ő hogy is mondjam, eléggé elkötelezett természetvédő. Igen? És gyakorlatilag az egyik tábla, ahol az a két szemét ábrázoló piktogram látszik, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a talajlakókat közelről vizslatni szigorúan tilos. Úristen, de jó! Ez a legnagyobb duma, amit te hallottam. A talajlakókat közelről vizslatni tilos, hiszen egyik kettőjük közül az egyik négy kézlábban, mintha bámulná a földet. És a másik meg akarja óvni a talajlakókat. Ne hallj le! Ne hallj túl közel, tartod! Kit mondtál egyébként? Hát, hogyha támadás érné valamelyik talajlakó részéről, akkor a hátulról segítkező elrántja. Azt mondtad, hogy Jézusom, ez mint egy dolágsali Robert darab olyan. Péter, Vinettu vizsgálja a füvet. Akkor lehet, hogy a talajlakót zavaró embert elrántó figura az Péter valójában a táblán? Ő ma saját magát. Igen, de itt gyakorlatilag arra utal a tábla, hogy akár még ebben a helyzetben, tehát még segítséggel sem javasolt a talajlakó. Legnagyobb duma, amit hallottam. Jó, mi a másik? Ugye ott emberünk Google, és hát látszik, hogy egy-egyet valóban ott már egy ilyen kis piramistő kinyomott magából, nagyon támaszkodik, hát összetévezhetetlenül. Egy laikusnak úgy tűnik, hogy éppen végzi a dolgát. Na, de mit jelent a tábla valóban? Hát valójában ez azt jelenti, hogy ez sokkal prózaibb magyarázata van, hogy vakontúrásra tilos leülni. Segíts vakon. Úristen, te vagy az év polgármestere. Nagyon jó. Vakontúrásra tilos leülni. Hát nálatok jobban a flórát és a faunát nem védi senki ebben az országban. Talajlakó. Hát ugye köztudat, hogy a vakond azért védett faj, tehát tulajdonképpen így aztán a vakontúrást is illik óvni. Így van, és így vakonnak belülni az arcába azért szegény, olyan kis vaksi. Hát azt a traumát melyik vakond élné? De akkor ti tudjátok, hogy ki volt a tábla kihelyezője is? Tehát, hogy ti ismeritek az embert. Ő egy helyi lokálpatrió, tehát ott lakik, ott él, és akkor védi a környezetet. Így van, ő ott lakik fent a Vashegyen, ez az út tulajdonképpen hozzávezet. Valahol elege lett, amit meg tudok érteni. Nyilván találkozott egy-két olyan, hogy is mondjam, vakondot kereső illetővel, akit hát nem igazán szívesen látott a területén. És akkor saját költségén ő elkészítette ezeket a táblákat, és kirakta? Így van, kirakta, ennek volt előzménye, volt már egyszer régebben, még a nyár folyamán kirakta ugyanezeket a táblákat, akkor valakinek annyira megtetszett, hogy a magáévá tette. És most kiraktam újra. Így van, tehát hogy azért nyomatékosan felhívja minden arra járó figyelmét, hogy ő ügyel a természet. Igen, látjuk egyébként, hogy dupla szegecsek vannak a táblákon alul felül. Tehát igen, most egy kicsit jobban odaerősítette. Masszívabb a szerkezet. Nem vissza véletlen, de hogy... Hova helyezte ki a táblákat? Az erdő előtt van a tábla? Vagy egy közút mellett? Hova rakta ő a táblákat? Gyakorlatilag a közúttól nem messze, ez egy földút, ami az ő birtokára vezet, és hát az mellé rakta ki ezt a táblát. Mit szóltak a helyiek a táblához? Tiltakoztak? Hogy őszinte legyek, nagyon fel se tűnt senkinek. Szóval ez megint olyan hír, ami tegnap még hír, ma még beszélünk róla, holnap meg már a kutyát se érdekli, véleményem szerint. De na, de hát nem azért hát egy szórakoztató polgármester vagy, hát bárcsak mindenhol ilyen szórakoztató polgármester lenne, akinek ennyi humora van, vagy nem tudom, vannak-e íróid, vagy gegmeneid, de mindenképpen tartsd meg őket, mert nagyon jó. Tehát ilyen kreatívokra nekünk is szükségünk van, akik ezt így kitalálták. És figyelj, egyébként a Péter 10-ből 9 alkalommal ebben a pozban találta azokat, akik zavarták a talajlakók életét? Nem tudom, ilyen szinten nem mentünk bele még a vizsgálatba, de ha gondoljátok, akkor ki fogom faggatni, hogy mi volt ennek az előzménye, vagy mennyire vágta őt mellbe ez az egész történet, amiért aztán ide, erre cselekedett, elragadtak. Mert lehet, hogy az alsó tábla egy felkészítő tevékenységet mutat a felső tábla. Szép az erdő. Szép a karmacsi erdő, egyébként érdemes ellátogatni? Én úgy gondolom, hogy szép ez a környék, és tulajdonképpen az, hogy alkalmanként egy 15-20 másodpercre, hogy is mondjam, helyet kapunk az országos médiába, nem mindig pozitív felhanggal, hát Istenem, valahogy túléljük, de attól függetlenül ez egy szép élhető környék. Szerintem egyébként ez egy kifejezetten vicces szórakoztató hír, szóval, hogy ez így felkerülni a térképre, vagy így bekerülni a hírekbe, nem is akkora baj, főleg, hogy ennyi állatvédő van, aki vigyáz a kis állatokra. Tehát fontos, hát a karmacsiak jó emberek. Nagyon szépen köszönjük, jó munkát kívánunk nektek. Köszönöm. Köszönjük István. Köszönjük szépen, Kelemen is van. Karmacs polgármesterének. Isten. Rezignált nyugalommal ez bedurrant. Mekkora forma volt. Teljes eredben van. Hogy mondta, hogy milyen állat földből a talajlakókat. Talajlakókat tanulmányozni. Így van, hogy megzavarják őket. Úgy is tenni nagy duma volt. Igen, csak mondom, hogy mi is nagyon sokszor beszélünk a környékről, mert Zalaszántót, Rezit nagyon sokszor adásba hozzuk, mert tényleg egy gyönyörű szép környékről van szó, úgyhogy amúgy komolyra fordítva szó, tényleg érdemes elmenni Karmacsra. Hát, azon a részen van, igen. És akkor élőben tudtok szelfizni a táblával. Komolyan tárcsövet be fogok szerezni az. Hát ezek történnek az erdőben, sétálok. Melyik kevékenység érdekel jobban? Na, a vaponturásra leülés. Sétálok én is egyet, arra megnézem, hogy igaz-e az, ami ott történik. Egy perc, pontosan 8:30, mindjárt jövünk a hírekután. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen. Itt vagyunk! Halló! Halló! 3.9 van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Na, itt vagyunk, drága hallgatók. Az, hogy az 52-es úton Fülöpszállás közelében a 32-es kilométernél személyautó kamionnal ütközött, a fél útpályát lezárták. Viszont, amit viszonylag ritkán teszünk meg, és szerintem már nagyon áhítoznak rá, és nagyon várják ezt a pillanatot. Hogy reagálunk a hírekre. Igen. Figyeljetek, a mával igazából nincs semmiféle probléma. A mával? Aha, és a tegnappal? A mával, tegnappal és a hónappal. Úristen. És nincsen velük probléma. Nézzeket, itt a Máminfot állandóan, hogy beolvassak majd kicsit nekik? Kajánul egy-két ilyen durva késést, vagy ilyesmit, hiszen már tele vannak a sinek falevelekkel, és nem. Nagyon régen, és dicsérjük is meg őket, nagyon régen kaptunk olyan SMS-t, hogy itt állok, nem jön, késik, nem érek be, elkéstem, vonat, vagy szerelvény kimaradás, vagy vágányzár, vagy vágány, nem tudom, váltó elromlás miatt, hogy mit tudom, tényleg lehulló falevelek miatt nem értem be a munkahelyemre. Tehát most úgy néz ki, hogy jól működik. Tök jó. Évvégén javítanak az év közbeni hibákon, és lehet, hogy most az átlagot egy kicsit feljavítják, hogy az utolsó másfél-két hónapban pontosan érkeznek, de tényleg le a kalap előttük. Régen naponta jöttek mávos SMS-ek, hogy itt késem, nem érek be, ez vagy az történik, de most minden rendben. Majd a január fagy és a hó. Ja, jó, oda. Hát majd jönnek még több lehulló falevél, meg egy kis hó, meg egy kis hideg, de egyelőre azt hiszem, hogy minden rendben van. Most nincs gond, pedig már fagyott és falevél is van. Igen? A, így van. Egyébként tényleg, hát van, igen. A délről és az úzmáráról nem is beszélve. És az hogy csúszik te? Hát, ne is mondd. Lehet, hogy azzal tudják behozni, hogy megcsúsztatja a szerelvényt, és... Ne, most pont úgy csinálunk, mintha egyébként késnének, nem késnek, dicsérjük meg őket. Igen, most dicsérjük, most ne bántsuk őket. Most pont, igen. Most úgy, hogy elkezdjük menni abba az irányba, mint amit akkor szoktuk utolni, amikor késnek. Barányok úgy dicsérek, hogy dicséretnek indul, de belehergelik magukat, és kettő perc, ha már megint nagyon ostorozzák a májot. De nem, ha valami jó dolog történik, mi azért arról is szívesen beszélünk, és igen, legalábbis hallgatóink nem jeleznek vissza, és hát azért van egy-két hallgatónk, hál' Isten, úgyhogy azért ez egy reprezentatívnak számít a tömeg ebből a szempontból legalábbis, mert ha sokan írnak, akkor tényleg van baj, de most nem. Gyerekek, jön ez a Black Friday mindjárt. Na, nagyon helyes. Nem. Itt van. Igen? Élesítitek már a sonkás emlét? Mentek sorban állni? Mentek rohanni? Én rosszul vagyok tőle, tehát, hogy... Mitől? Attól, hogy az emberek kedvezménnyel vásárolhatnak. Igen, mert így vagyok, és drágán vegyenek. Mitől vagy? Ez egy tök jó dolog. És nem kell sorban állni egyébként, mert egy csomó internetes blog. De az a semmi bajom, persze, tehát nyilván ez már inkább az online kereskedelemben ment át, tehát ez a Black Friday. De nem, maga a hagyományos Black Friday-től, tehát amikor azt látom, hogy emberek kivetkőzve magukból, egymást tépve, egymáson taposva rohannak be a boltba, és mint az állatok, de az tényleg. Inkább Amerika. Hát nem, hát azért Magyarországon is azért megszállják az üzleteket. És így, de most mindegy, hogy melyik ország, maga az emberi faj, érzem azt ilyenkor, hogy te atya úristen, és húzzák, vonják egymást, tapossák, és mennek, és olyan képeket látok, és olyan videókat, hogy azt mondom, hogy te jó Isten, tényleg megérettünk a pusztulásra, tehát ére ennyit. Egy plazma TV, és nagyon sok ilyen pszichológiai kutatást olvasol erről, itt már önmagában nem is arról van szó, mert nem is azok mennek, akik egyébként igazán rászorulnak. Meg nem is azok mennek sokszor, akiknek ez kell, csak hogy úgy a vásárlás öröme az okozom valamiféle kielégülést, és kivetköze magukból birkozom, mint az állat, mint amikor a birkákat betereled így valahova. De most de azt az inkább az állatcsimogatóban a kecskék. Az állatcsimogatóban a kecskék, amikor azt az esetet emeled ki, amikor a második vagy a harmadik plazma TV-t akarod megvenni. Így van. Értette, nem, amikor sorbálsz délután 6-kor, másnap reggel 8-kor megnyitják az üzletet, berohansz, és verekszel, és taposol. Igen, mert vannak álmaid, amiket szeretném megvalósítani, de anyagi lehetőséget nem engedik meg. Én most itt rámentem egy oldalra. De nem az interneten megrendelhető. Nem, ide, ez mert egy olyan oldal, hogy el kell menni ezt a karácsonyi szeretteidnek a karácsony ajándékokat 50% olcsóban, az a nincs baj. De amikor állattá válik az ember, az egy plazma tévért, vagy egy turmix gépért, azt igen érdekesen szemlélem, hogy úgy te jó Isten. Mennyire gyorsan, hirtelen előtörnek belőlünk az állatias ösztönök, és válik embernek, embernek farkasává, csak azért, hogy ő érjen be először ahhoz a turmix géphez, és letapos ezért bárkit. Mert te mindig elküldesz valakit magad helyett. De ja, nem, most ez nem arról szól, igen, tudom, persze. Igen, borítékokat nyújtok el kollégáknak, hogy hozzál nekem ezt, azt, így innen, van. Onnan. Nem erről szól. Nem az internetes rendeléssel van bajom. Én sem azt mondom, én a reklámot néztem meg. Tessék, a gyerek kiválasztott egy Lego készletet, ami 20 000 forint. Most ezt holnap meg tudod venni 13-ért. Képzeld el a családot, persze. A gyerek, sok pénz a gyerek 7 000, és olcsó. Akarom megvalósítani, érted? Mert ő ezt kért karácsonyra, tehát el fog menni pénteken, és verekedni fogok az utolsó Legóért is nyilván. Egyrészt nem gondolom, hogy az utolsó. Kettő, tehát nem hiszem, hogy hétfőn nem lesz. De értem, hogy mit mondasz, verekedj. Mondjuk neked pont nem kéne verekedni egyébként azért a hétfőn. Nyilván nem magamat mondtam, hanem azt a hallgatót. Mert hogyha még Jani verekedne, megértem, hogy ő ott áll majd sorba pénteken. És én kussolok is. Én magamra is. Mert nem, én például el fogok menni, mert igenis a gyereknek kell mosolni a karácsonyra. És már találtam egy jó ajánlatot egy hirdetési újságban, de azt gondolom, hogy lehet, hogy találok még jobbat majd pénteken. Te miért állsz tévés, plazma tévé? Te mit akarsz? Én egy 4K-s, te? Kettő darab hosszabbító. Te vagy az, Jani? Egy hosszabbított és egy szendvics sütőt. Nem, tényleg ezzel nincs baj, meg vedd meg, persze, a féláron van, nem ezt mondom. De bíjlenül nem engedhetek meg maguknak, de kimutatták kutatások, hogy a Black Friday-en a sorban állók 80%-a nem abból a rétegből kerül elő, aki most 400 000 forint helyett 200 000-ért veheti meg a tévét, mert az, akinek egyébként van 200 000 forintja a tévére, érted? Tehát, hogy négy is van? Nem azt mondom, hogy négy is van, mert nem, ez demagog lenne, nem erről van szó, de hogy nem, ezt nem szabad a szegény emberekre úgy rásütni, hogy na már most te lebeszéled őket, mert nem ők állnak sorba, hanem egyébként azok, akiknek egy ilyen vásárlási őrület van, hétköznap is endorfin termelődik, ilyenkor még több, és a megszerzés, a birtoklás és a vásárlási kielégülés nem a való valójában rászorulók mennek Black Friday-kor vásárolni. Hát, vagy nagy százalékban legalábbis nem egyébként. De ők tehát nem ez a pszichológia, ők is mennek, persze. És ő meg jogosan állott. Azt adom, persze, nem ezzel van. Most nem fogok kapni tévét, vagy nem tudom mit, a játékot a gyereknek, ott, mert ez elviszi. Gyökér rákóci. Nem, én nem megyek. Rámart az utolsó, legurítságóra. Rohadt szelemek ide jönnek. Ide turkálni, nézd meg, még előre is engedték a szemetet. Vegye meg listáról márciusba. De nem, amikor látod ezeket a képeket tényleg amerikai üzletláncokban, és látod, hogy az első sor, amikor így kinyitják a kapukat, az így előre eldől. Ők nem érnek oda sehova. Tehát legelől állsz, akkor az, hogy a sarkadra így rának, te egy előre dőlsz, vörös szőnyegként így kiterülsz, és mögötted 4000 ember az így átmegy rajtad, és ők megkapják a 4K-s plazma tévét, de te, aki előállt, neked véged van, mert bedarálnak. Az a legdurvább, hogy oldalon azt mondja, hogy és letépik a dobozoknak, de már te letépte már a mosogatógépnek az oldalát is letépte, és puszta kézzel ilyen házi asszonyok tépnek el olyan műanyag szalagokat, meg olyan dobozokat, ami tudod, tehát ugye a Fekete Lacitól nem lehet szólni. Szerintem, annyira kiábrándít, hogy azt mondta, hogy te jó Isten, tehát milyen kevés kell az embernek ahhoz, hogy kivetkőzzel önmagából. Anya, ezt nem van. Miért nem mutatod ezt az arcod? Szóval persze, értem meg, hát online rendeld meg, hát tök jó akciók vannak, és én nem, tehát nem is kell már megmozdulnod, hát a kereskedelem nagy része már az online tartalmakon valósul meg, tehát én ezt értem. Felmész, megnézed, kiválasztod, megrended, két nap múlva kihozzák, az ég egyet a világon semmi baj nincs. Csak amikor azt nézed, hogy délután 8-kor, vagy mint délután 6-kor, beáll a sorba, mert reggel 8-kor van a nyitás. Ott éjszakázik, ott fázik, és aztán örömittasan ilyen hihetetlen, ilyen, nem is tudom, ilyen diadalmas arckifejezéssel kisétál mondjuk egy mikrosütővel. Egy kézimixerrel, és mint Luke Skywalker a fénykartot az ég felé löki. Yes! Úgyhogy négy nyugdíjas gyalult le, három csávót vert álcsúcson. Na, és két nőnek. Föl tudja tenni a vaterára drága pénzért eladni, és akkor kénzpénzt keresett vele. Tessék. De valójában azt hiszem, hogy aki igazából rászorul, az nem így gondolkodik. Tényleg, behiszek, ez nem áll oda verekedni. Meg nem áll oda. Megpróbál bejutni, és megpróbál ő is a gyerekének venni valamit, de az első 40 sorban, amikor nyitják 6-kor az üzletet, azok nem ők valójában. Aki igazán rászoruló, az éjjel-nappal nézi az akciós újságot. Mint János, így van. Érted, nem fosom a pénzt. Ez nem azért, hogy szétdobáld. Majd biztos megveszem neki is tárol, nem. Itt kérdez, mi van, Bali? Megpróbálsz minket lebeszélni, hogy ott lesz egyedül? Én ott leszek, és szétverlek téged is. Nem tudsz minket átverni. A kógó üres üzletben? Ezért mondod. Nem érdekes a dolog, olvastam egyszer, hogy jön ki ez az eladóknak. Hogy miért nincs mindig Black Friday. Mert hogyha ilyen olcsón tudják adni, és ők ezen keresnek, akkor miért nem adják mindig ilyen olcsón? Ugye ez a legközhelyesebb kérdés a Black Friday-jel kapcsolatban. Igen, de ilyenkor nem keresnek, nyilván ez vagy nem? Nem, ilyenkor van, amin buknak, mert azt mondják, hogy persze. Aki bemegy és vásárol, amit a Black Friday-nál olcsóban, az lehet, hogy ott marad. És hát a pozitív visszacsatolás is beköt, hogy én itt ezt olcsón vettem, beég a retinádban az áruházlánc, visszamész egy év közben, tehát ezt is lekutatták, hogy a Black Friday-on vásárlók annyira gyorsan elégülnek és annyira örülnek, amit vettek, hogy egyszer lojálissá válnak a brandhez vagy a márkához. Uh-huh. Tehát nagyon sok plusz vásárlót nyernek azon persze. A kis veszteségen. Illetve azt csinálják, ez egy érdekes történet, hogy a Black Friday alkalmával ők ajánlanak a gyártónak egy volument, hogy egy még nagyobb volument értékesítenek, viszont ezért a gyártótól elkérik a bónuszt, hogy én eladok többet a termékedből, de te adjál még nagyobb bónuszt. És ezt a bónuszt hárítják, vagy dobják át aztán egyébként a leárazott termék. A leárazott termék, és adják át, és adják át a vásárlónak, igen. Tehát ők nem csinálnak más, mint hogy a gyártótól kialkodott kedvezményt, vagy bónuszt, tovább lökik a vásárlónak, és ezzel tudják lenyomni nagyon az árakat, ezt az árengedményt átdobják a vásárlónak. És akkor így jön ki, de ezt minden nap nyilván nem lehet. Nem lehet megcsinálni. Hát tehát meg volument értékesítenek, és akkor ők kapnak rá. Kapnak rá százalékot. Velem is előfordult egyébként már, hogy benne volt a hirdetés újságban, benne volt meg volt hirdetve az orbitális nagy akció, oda mentem nyitásra, és nem volt már belőle egy darab se. Tehát amikor látod például azt a hirdetés újságot, hogy rávadja, hogy a készlet erejéig óriási árengedménnyel a mosógép, szóval van belőle 5 darab. Aha, azt elvitték, és mondtok ezzel, meg már benn vagy a boltba, és azt mondod, hogy na jó, akkor vegyünk egy mosógépet, akkor én már nem megyek át másik boltba. Pontosan így van. Tehát, hogy ezek okosba, ügyesbe azért kitalálják ezeket a dolgokat, és akkor még szerencséd van, hogyha nem az egyébként végtelenül visszataszító, tényleg és undorító módszer van alkalmazva, amit egyébként sokszor csinálnak, sajnos még mindig, és sok esetben meg is büntetik őket miatta, hogy van egy állítólagos árleszállítás, csak amikor mondjuk valamelyik vásárló dokumentálja azt, hogy ez két nappal ezelőtt egyébként... Volt. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag... Ezt sokan csinálják. Meghirdeti a 40%-os árengedményt, és kiderül, hogy ez a 40% az olyan a 20%, mert hogy egyébként két nappal ezelőtt 20%-kal volt drágább. Bizonyám, hát ezzel nagyon sok trükköző bukott már igen. le. Igen. Hogy egyébként kiderül, hogy az a mosogatógép az nem annyi. Csak fölemeli az árát, abból ő enged egy picit, te azt hiszed, hogy milyen olcsón veszed meg, de két nem napja viszont. Még a 80 ezeres nem tudom milyen mosogatógép, az egyébként az 59 volt. Igen. Fölviszi 80-ra, áthúzza, majd kiírja, hogy 30% kedvezmény. És itt baromira örülsz, hogy milyen 30% kedvezményt vettünk. Én te nézzek, három nappal előtte mennyi volt. Nem mindenki csinálja ezt nyilván. Nem, és ez ugye pár évvel ezelőtt még jóval nagyobb kasza volt, mert hogy mostanában azért már a mobiltelefonok világában, meg az okostelefonok, meg az internet világában egy perc alatt le lehet csekkolni az interneten, hogy mi mennyibe kerül valójában. Írja egy hallgató, és mi így vettünk egy Turmix gépet valahol, ami előtt ott volt a Black Friday akciós ára, a papír alatt ott volt a nem akciós ára, ami kevesebb összeg volt, mint az akciós címként, tehát egy normál napon olcsóban tudtuk volna megvenni, mint fekete pénteken, jók vagytok Dóri Győrből. Tehát résen kell lenni még ilyenkor is, meg okosnak lenni. Úgyhogy azért Amerikában ez nagyon durva, csinálják, mert tényleg azt mondják, hogy 80-90%, és ott megkapsz brutálisan olcsó. Tehát ott azért az árak valódi 10%-áért kapod, az nagyon erős ott a Black Friday. Ennek még csak lenyomatai vannak Magyarországon, de azért most is hozzájutni nagyon olcsó termékekhez, vagy jóval olcsóbb termékekhez, hogy mennyire résen kell lenni, milyen rafkó trükk. Persze. Hogy picit emelsz rajta, áthúzod, odaírod a százalékot. Tehát ott a tömegbe éppen, amikor húzzák le a kapucinat, meg vernek éppen álcsúcson, nem biztos. Nem szabad egyébként. Elönti az agyadat az adrenalin. Az adrenalin, persze, az adrenalin, a birtoklási vágy, a vásárlás, ez a kielégülés, a szerzés öröme, tehát legkevésbé szól ez magáról a termékről, hiszen ha De nem volt egész év, vagy nem vetted meg. Persze szó, hogy legyen egy plazma tévéd, egy kenyérsütőd, de arra, hogy megint vásárolj, megint birtokolj, megint elégülj ki egy kicsit, hogy legyen egy pici endorfin. Ez igazából erről szól. Ez erről igen. szól, nem másról. Fülön lehet csípni. Nagy biznisz ez mindenkinek. Azért van egy rakás olyan oldal már, hál' Istennek, ahol össze lehet hasonlítani a különböző áruházaknak, vagy különböző boltoknak az árajánlatait, és akkor meg lehet nézni, hogy egy terméket hol lehet a legolcsóban megkapni. Ott is azért mókolnak szerintem, mert ott is vannak például ilyen top termékek, meg úgy szépen beírsz valamilyen terméket, és akkor kidobja neked azt, hogy mi a top 5 termék ebben a kategóriában. Szerintem ott abba is bele nyúlnak, de azért ezek az oldalak jók arra, hogy... Neked hiszek, te expert vagy, tehát te 30-ak a trapista sajtot is így veszel meg, hogy január 3-án megnézed, és február 8-án eldöntöd, akkor most már tényleg megveszed. Így van. Éves árgörbe, hogy ment a trapista sajtot. De Jani, csak húzd meg a karaván. Utána nézzünk minket, nem vernek. Én nem szégyeltem soha, nem csináltunk belőle soha problémát, 26-án van szent este, de legalább minden a lehető legjobb árulatot szereztem. Igen. A fát is 26-án állítjátok ki, amikor már mezőig kidobták. Nálatok megcsúszott a jeszuska egy kicsit, mindig 26-án jött. De telik is fél barnára. Ó, Istenem, legyetek ügyesek, drága hallgatók, ne hagyjátok magatokat megvezetni. 9 óra van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 15 perccel, hello drága rádió hallgatók, itt vagyunk, kimondtátok, hogy nem késik a mávire, fél órás késéssel meg is érkezett a vonat, hát akkor ez elszáll, de eddig azért azt tapasztaltuk, hogy rendben van minden, ahogy azért sokszor megkérdezzük őket, szerintem joggal, most dicsértük, és azt tapasztaljuk, hogy tényleg kevesebb a késés legalábbis hallgatóinknak, most jött egy. És itt van hát előttünk nyitva a mávinfo, úgyhogy azt látjuk egyébként. És sok a zöld? Zöld a sok. Az jó. A sok, narancsárga viszonylag kevés van, piros meg egyáltalán nincs, úgyhogy... Az jó, az nagyon jó. Azt mondja, hogy valaki kipróbálta a tegnapi citromos vizet, nem mondom, mi lett az eredménye. Trafi az M5-ös Dabasi lehajtójánál Szeged felé. Ezt Zozi küldte, leszem a Bio Gabriel, kérdezi Gabesz. Nem, ma nem lesz Bio Gabriel, de jön majd. Szerintem a jövő héten már itt lesz. Brr, vaka, bla bla blu, fáradt vagyok, jött egy én SMS is, hát neked. Neked annyira nem hiszem megírtad. Neked kitartás. Dohányzásmentes világnap van. Hát igen. De gyönyörű, de miért most szól, érted, az Anita? Csak mondom, hogy ma esetleg dohánymentes világnak. De már hova? Hát már elrontottam, ha tegnap szól, érted, hogy készülj föl, Ferkó, mert csütörtökön nem dohányzunk. Akkor sincs semmi, ugyanúgy rágyújtasz. Ez igaz, és de... hangosan ordibálsz a folyosó, hogy hagyjon ezzel a hülyeséggel. Én azt hittem, hogy nagy feltételes reflex, hogy kimegy a teraszra, és a szájhoz emel az üres kezét. Igen. Nagyjából ugyanúgy semmi nem történt, ugyanúgy rágyújtottál volna. De mégis akkor más tudsz rá készülni, legalább egy kicsit így este lefekvés előtt át görgeted, hogy hát, ha kibírom egy napig. Keresel pár okot, hogy miért nem. Szerintem ezeknek a világnapoknak az égéje a világon semmi értelme. De tényleg semmi értelme. Tehát ettől nem gyújtanak rá kevesebben. Minden nap van egy világnap. Minden nap igazad van. Nincs nagy, ez már nem éri el az inger küszöböt. Igazad van, hogy és nem. Ma az autómentes világnap, öt semmi. Ma a dohányzásmentes világnap, de ahogy is hagyjuk, aki dohányzik, az dohányzik. Ha nem dohányzol, nem dohányzol. Sokszor egyébként ezeknek a világnapoknak nem is az az értelmük, hogy aznap nem fogják ezt csinálni, vagy nem fogják azt csinálni. Vagy tudom, hanem is felhívja a figyelmet. Van, hogy egyel többször. És igazából tök mindegy, most egy vagy két lelket mentesz meg ezzel, megmentesz vele valakit. Az a jó. Nem tudom, hogy ettől hányan szoknak le. A január 2 az introvertáltak világnapja. Na, ott mit csinálsz? Ott megünnepeljük Zsűlt. Kapsz egy tortát. Egy gyertyával elfújhatod, kívánsz valamit, úgyse tudjuk meg, mert nem mondod el, vagy elmondod egy héttel később, hogy mit kívántál. És akkor az a te ünnepnapod lesz. November 16 a tolerancia világnapja. Na, valaki. Látod, ezek most már így megsokszorozódnak, tehát megtelt a 365 nap, de még volt egy csomó mindenki, akinek nem volt világnapja, ezért így befurakodott, és azt mondta a világnapos, hogy én, vagy a dohányzós, én megosztom ezt a tolerancia világnapja. És akkor mindenki talált egy párt magának, mint az óvodában, hogy találj egy párt. Így tehát most már legalább 700, nem tudom, 20 világnap van, mert egy nap van, úgyhogy tölt kettő vagy három is azért van. Azért vagyunk együtt, ugye, hogy tanuljátok meg tolerálni azt, hogy mi dohányzunk. Igen, igen. Tolerancia világnapja, de mit szól ez apát István? Ő már semmit. neki már, ahogy hallom, a hírekből vége van. Na, csütörtök világnapja van, Gergő küldte nekünk Ausztriából. Milyen időnk lesz, Ferenc? 5:11 jön az eső. Köszönjük szépen, nagyon optimista. Az időjárás jelentést a balogékszer.hu webáruház támogatta. Balogékszer. Nálunk megtalálod az igazit. Igen, annyira röviden mondtunk. Annyira röviden jelentünk időjárás, hogy egyszerű lenne csak néha bemondani, hogy Balogékszer. Ki az időjárás támogatta? Balogékszer. Balogékszer. És akkor tudja a hallgató, hogy itt most időjárás jelentésnek kellett volna jönnie, de ezekből az időjárás jelentésekből nem tud meg túlságosan sokat. Olvastátok, hogy mi történt Olaszországban? Én olvastátok? Igen. Olvastátok? Én persze, igen. Hogy olvastátok, hiszen olvastad, hogy fajtok. Ugye, mert ott azért sok minden történik, tehát ezért gondoltuk, hogy... Csak mondom, hogy Bali nem beszél hülyeséget. Na. Bali jó dolgokat is mond azért. Nem mindig, sőt, nagyon kevesebb, de jót van. Hagyjuk a szokásos öntömérezést. Jó, oké, ezt tudjuk, igen, hallottunk már sokszor. Hogy Bali mennyire ráérez a világban mozgó trendekre. Na. És hogy Bali mennyire érzi, hogy milyen témát kell jól meglovagolni. Valaki citromos vizet ígyott, és összefosta magát, mint a hallgató. Mi van még? Ugye volt szó a cirkuszról, és arról, hogy a cintányírozó majom, becsukott Zsűlc, mert valaki nagyon fur. A smokingos majom nem természetes. Aha. Nem. Ne hitessük el ezt a gyerekeinkkel, hogy a cintányírozó hátraszaltott ugró smokingos majom az egy természetes igen, dolog a természetes élő közegében is viszonylag ritkán találkozunk egyébként cintányírozó majmokkal. Igen, itt Olaszországban egy cintányírozó majom pizzát sütött. Kirabolt egy bankot egy cintányírozó majom. És én elmondtam, milyen jó lenne, ha már nem lenne sehol állatos szám, és hogy engedjük szabadon, vagy adjuk oda állatkerteknek. Na hát óriási győzelmet ért el az állatvédelme Olaszországban, mert az olasz parlament megszavazta a törvényt, és milyen jó lenne, a magyar parlament is megszavazna valami törvényt. Megtiltja a cirkuszoknak az állatok tartását és szerepeltetését, vagyis 2000 állat menekül meg attól, hogy átugorjon hullahopp karikán, meg fellépjen egy porondra, vagy egy ilyen kis sámlira az elefánt, és akkor emelgesse a bal pracliát. És ezért kapjon némi zócsemegét. Nem alkalmazhatnak állatokat, nyilván van ennek egy leépítési ideje, tehát ez nem történik meg azonnal, de... Tehát semmilyen formában nem lehet. Semmilyen formában nem lesz. És a cikkből kiderült, hogy nem is tudtam, hogy Olaszország már a 41. ország, amely csatlakozik ahhoz a nemzetközi összefogáshoz, ahol megszavazták a cirkuszos állatok betiltásáról szóló törvényt. Ugye, hogy milyen okosak? Ugye, és ezt elmondtuk mi is, hogy nem, szerintem ezt már mindenki kicsit így borzongva nézi. És azt mondják, hogy oké, vége van, kapsz egy-két évet, hogy építsd le az állataidat, add oda, add el, nem tudom, mit csinálj vele, állatkerteknek, hát nyilván ezeket felvásárolják, főleg ahol mondjuk nincsen tigris, vagy oroszlán, vagy elefánt. Tehát egy évük van kivonni a cirkuszokból, és állatotthonokba, vagy állatkertekbe helyezik el. Tehát nem szabad engedés, mint amit az előbb mondtál, mert hogy ez olyan furcsa lenne, hogyha most például 100 halombattán tudod, hogy egy vendég, egy srácok! visszatokja a karámokat. Az oroszlánok. Kösz minden Dumbo. Igen. Milánóba Prada volt mellett. Tudod, igen. Bezártak az állatok, vagy bezártak a cirkuszok, szabadon engedték az állatokat. Nem, nyilván nem, de azért ez egy tök jó dolog szerintem. Az, jó. Ez egy nagy, nagy győzelme az állatvédelemnek. Remélem, hogy előbb-utóbb ezt Magyarország is megszavazza, vagy a parlament, az országgyűlés, hogy nem akarjuk így ebben a formában látni az állatokat. És hogy eljutunk a tudatosság egy ilyen szintjére. Ez egy baromi nagy dolog, hogy nem kell már hullahopkarikán ugrándozni a tigrisnek. Szerintem őrül. Tudom, Magyarországon nem ugrándolnak hullahopkarikán. Lángoló hullahopkarikán. Arra is van szabályzás, hogy mit kell vele csinálni? Az állattal? Igen. Nem a hullahopkarikán. Nem a hullahopkarikán. A tűzzel. Nem a tűzzel. A kerekat külünk kell. Tehát vissza kell juttatni természetes élőhelyére is. Nem, ezeket már nem tudod. Nem tudod. Nem, ráadásul mi van, hogyha ott születtek. Tehát ez olyan, hogy tudod, ez az oroszlán, aki még nem járt semmilyen dzsungelben, meg szabadnál, egy picit meglepődik, képzeld, hogy oda visszateszik, na csákó Leo. Menj vadászni. Hol a húsom? Menj vadászni. És nem tud vadászni, mert nem tanította meg az anyja annak idején vadászni. Indulj, szabad vagy, menj, és az oroszlán így. És ott megy. És emelgeti a balmancsát. Szeg, ne. És körbenéz, hogy hol van egy hullahopkarika. Szíven döfölt is. És így integet Leo, tudod, mert azt tanulta meg a mazsorettes lányoktól, meg az állatidomároktól. És várja az etetőjét. Igen, és lefekszik, és várja a gondozóját. Igen, de egyébként pont ez az érve el szokott hangozni sokszor egyébként a cirkuszosoknak a szájából. Nekünk is ugye legutóbb nyilatkoztak, jól emlékszem, az Ötvös cirkuszból, és akkor ők is elmondták, hogy ezek az állatok már képtelenek lennének arra, hogy de senki nem is várja el tőlük. Hiszen ott születtek a cirkuszban. Ezt nem várja el tőlük senki, hogy akkor most szervezzék le a szállítást, rakják őket konténerekbe, vigyék vissza, nem tudom, Afrikába, és azt mondják, hogy fúss, Leo, fúss. Igen, tehát, pont egy nap alatt válnának zsákmány alattá. Persze, hát, levadásznak őket is. Egy szedre leteríteni őket egy rugással. Jó, az a baj, hogyha kevesebb az állat, mi lesz több? A bohóc. Tehát ez még nem teljes győzelem. Akkor győzünk, ha a bohócokat is kivonják a forgalomból. Igen. És akkor és átképzik őket doktor bohócoknak, vagy bohóc doktoroknak, ami viszont egy baromi szép nemes hivatás, és nagyon sok gyereket tesznek boldoggá. Az más, mint a cirkuszi bohóc. Az nagyon más, persze, az nagyon más. De szabályozni kell, őket. Szabályozni kell a számokat, a bohócoknak a számát is. Na jó, de akkor mi lesz? Tehát ott azért kiesik egy fél óra, 3-4 óra. Remélem, hogy kötéltáncos lányok. Igen. Nem. De hát jó, mint a bohóc. Bohócból nem kell annyi. Bohócból egy darab kell, max 2, nem? Egy cirkuszba. Minden másból meg legyen. Legyen a manésba mindenféle zsonglőr, meg kötéltáncos, lovas, meg artista. Lovas lehet? Nem, teljesen kitiltják az állatokat. Tehát lovas szád, hogy így lebígyed, és elfogadsz kockutat. De lovas szája bemehetsz. Csak szólnak, hogy Feri, te ma lovas szájjal érkeztél. Meg a szádat, mert lovas. Kicsit ma lovas szájjal jöttél, töröld meg, légy szíves a szádat. Tehát lovas szájjal bemehet. Hogy lovas szám lesz-e? Nem. Hát a ló is állat, hát azt is kivonják. Na igen, de hát az embernek az egy társállat, és ott ugye nem olyasmire kényszeríted, vagy az ugyanaz egy lónak a betanítása. Mert én a díjlovaglást szeretem. Akkor a díjlovaglást én nem is szeretem azt se. Én nem szeretem. Tehát a lóverseny, oké, most mindegy, nehéz, hogy ott is milyen eszközel érik el, de azért ez amikor ül a műlovarnő rajta, és akkor emelgeti jobb láb, bal láb, és ott átlóba átmegy ugye azon a pályán, és akkor ott, én nem szeretem, szép, amit csinálnak, de én azt se szeretem. Az ilyet. Akkor a lovas targonca, vagy a lovas targonca, most mi jön még? Lovas kocsikat is megszüntetjük? Persze, a szódások se fognak menni felétek szódát. Lovak köszörülni, dinnye, burgonya. Azaz. Hát nem, a lovas kocsit nem szüntetik meg. De miért nem? Hát amiben állat van. De az állatkínzás, akkor a lovas kocsi is. A cirkuszban? Nem a cirkuszban, hanem a falun. Hát azért ez nem ugyanaz. Hát befogod a lovat. Hát szerintem ez nem ugyanaz. Tehát a ló egy olyan haszonállat, ami egyébként szintén nincs már nagyon vadonban, és foglalkozó vele, lefuttatod, lovagolsz vele. Ez az más azért. Igénylik a lemozgatást, tehát hogy azért ők pont attól érzik magukat rosszul, hogyha nem mozognak eleget. Pont akkor van velük a probléma. Hát, hogy az, mikor a kóka Sanyi részegen nálunk a kocsmába beállt. Jó, de hát lovas, a Sanyi, tudod miért. Ha Sanyi bácsi haza akart menni, azt fordítva ült a lovod, de azt ütötte verte, az hogy már, hazamenjen. Olyan ne legyen. De egyébként szerintem kulturált lótartása az égvel, ahol semmi gond nincsen. Igen. Azt hívják, hogy bohócokat és állatokat kitiltene a cirkuszból. És még, hogy politikamentes a műsor. Köszönjük szépen. Megjött ez a burkolt politizálás. Hihetetlen. Jó, na mindesetre ez jó hír. Tehát ez abszolút jó hír, hogy az olaszok vették a lapot. Én remélem, hogy ezen úrunk, vagy majd mi is követjük a példájukat. Oké, van-e még friss közlekedésünk, azt nézem, nincsen? Hármasugrás? Hármasugrás? Van hármasugrás? Nincsen? Na, természetesen van. A tegnapi kérdés. Tegnap elmaradt, vagy tegnap előtt maradt el? Mikor maradt el? Tegnap előtt maradt el. Írtál? Persze. Richter Flóriános kérdés? Van cirkusos? Igen, most gyorsan kérdezem belőle. Eltávolítom. Van cirkusos kérdésed? Na, lehet, hogy még belefér egy játék, még lejátszhatjuk gyorsan. Itza 56 fok plusz egy számot hastáncolni a nézőknek. küldte nekünk Imi Erdről. Akitől a jegyet vetted egyébként, ő az, ugye? Igen. A belépőnél. Igen. Na, milyenek a kérdések, János? Csak kérdezem, könnyű? Szerintem nem annyira könnyű most. Bedurultál? Bár tudjátok, hogy van ez, tehát nem tudom meghatározni már előre. Valamire egyébként, én otthon mindig tesztelem ezeket. Megkérdezem a gyerektől, megkérdezem a nejemtől. A gyereket teszteled a hárásugrás kérdéseit? Igen. És ha nem tudja, akkor? Hát akkor azt már nem kapacsolá. Inkább mi a kérdés változtat, vagy őrbünteted meg? Ez egy jó kérdés, hogy mit csinálsz ilyenkor? Az elsőre tudnia kell a választ. Tehát, hogy ez kötelező. Az első kérdésre. Az első kérdésre mindig nagyon könnyű. És mi a retorzió? Ha hát tudja? Semmi. Hát, hogyha nem tudja az első kérdésre a választ, akkor elmegyünk DNS-tesztre. Megint. Na jó, oké, nehezen jön a hallgató. Akkor lehet, hogy elmegyünk egy picit szünetet tartunk, most már ne csúszunk meg, és akkor utána jövünk a játékkal, meg a nap legjobb pillanataival. Legalább ígérd meg, hogy legalább egy cigit ma ledobsz. Visszatérve egy pillanatra. Pillanatra. Uh-huh. Tehát, hogy ma azt mondta, hogy dohányzás mentes világnak, aha, ma 10 órakor enne egy cigit meg délbe, de a 10-eset kihagyom. Nincs két hamutál, többet leszokott dobni. Már régen a járók nincs, persze. Jó, nem lefosson, mennyi dohányzó. Jó. Most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Tündi írja, jó reggelt mindenkinek, 3-4-10 lesz 7 percen. A Feri, én veled együtt szoktam le a cigirbe. Így van. Csak én ugye gyenge voltam, de te egy hős vagy, gratulálok hozzá. Így van. Tündi költenek. Így van. Szuper. Csak Feri, benyomtam most egy ideje a pause gombot, és most... Igen, most tart egy kis szünetet, fúj egyet. Uh-huh. Igen, a nem dohányzásban tartok most. Most igen, most szünet van. Így van. De nagyon örülök mindenkinek, aki akkor letette, amikor a kicsi akciónk volt, de szép voltál rövid hajjal. Uh-huh. Kutya fáját. Rátszaladtam arra csúnya. Az csúnyán kivírtad. Ez egy jó geg volt egyébként, hogy bedobtam, hogy kopaszra vágatom a hajam, ha te azt megállod. De egyébként most sem dohányzik. Na, tessék. Hát most mi a mit csinál? Itt ülök? Ja, hogy most éppen most nem. Hát most tessék. Érted. Hm? Jó, igen, jogos egyébként. Van 4 óra legalábbis, amikor nem tudsz rágyújtani, csak 2-szer fél óránként. Ennyi. De utána 10-kor behozod, de 10-től 11-ig viszont láncdohányosként állsz kint az erkélyem. Én mindig hallom, hogy mondja, hogy ez volt az utolsó, a következő. Igen, mindig valakinek szólok, jöttök ki, persze. Van hozzá barát, cimbora, érted. Nem húztunk, gyerekek. Hát nekem azért összejön néha. Majd megbeszéljük. Elkapkodjunk, jó? Elkapkodjunk. Nehogy az legyen, hogy az utolsó héten találod ki, és mert senkinek nincs ideje a játékot venni. Nem vagyok ilyen hangulatgyilkos. Ha megbeszéljük, hogy húzunk, akkor húzunk. Csak akkor tényleg tegyük meg a jövő héten, hogy akkor hogy szívemből kiáramló apró kis boldogság nedüket úgy oszthassam meg veletek, hogy az szinte rácseppenjen az általam megvásárolt kicsi apró kezecskémmel megvett ajándékra, rácseppenhessem szívem. Értük. Apró összes mindenki szeretet nedűje. Rácsöpöghessen az ajándékra, amit veszek. Hát még egy pár G betűs és F betűs szót beleraktál volna mellett, jól mondta Hújber. Mi történik Hújber Ferenccel? Igen, fura. Mi történik Hújber Ferenccel? Gyorsan beszéljünk róla 2 mondatot. Hát, elég a Facebook oldalára egy rettenetesen szórakoztató dolgokat posztol ki. Most ugye, ha minden igaz, beteg, de... minden igaz Kanadában van. De igen, nem tudjuk valójában, hogy ott van-e vagy nincs. De az utolsó hírek arról szólnak, hogy Hújber Feri itt hagyta az országot, és már sokat szóra elindult külföldre szerencsét próbálni. Aztán valami mindig visszajön. De aztán újra elindult. Ha szerepet, akkor nyilván visszajön. Igen. És most kiírt valamit az oldalára, ahol felszólít mindenkit arra, hogyha nem tetszik az, amit ő kiír, akkor takarodjon el a retves anyjába, és hát végül is a saját oldala, tehát kiírhatja. De ugye az érdekessége ennek az megvan, hogy ő, ha te ráírsz csajként, akkor ő kérdez tőled valamit. Egy tesztkérdést egészen konkrétan az, hogy dugsz velem. Az a tesztkérdés, hogy egy hello, Feri, Katik, az első kérdés, amit visszakapsz, hogy dugsz velem? Igen. És ha te ezen felháborodsz, akkor erre a Hújber reflektál. Igen, tehát hogy ez, és utána persze természetesen, amikor ez felteszi ezt a kérdést, általában ki szoktak bukni azok, akiknek feltett a kérdést, és akkor ezt írja a Feri, hogy utána jönnek a kutyázó kommentek, meg rám üzen anyád. Akkor viszont én kiposztolok a cibe, aha, az üzeneteiddel együtt, anyáddal együtt. És akkor az én kis csapatom darabokra szed. Még egyszer utoljára. Ez egy felnőtt oldal. Durván szexuális és brutálisan őszinte beszéddel. Mindenki eltakarodik, akinek ez nem tetszik. Aha, végül is az ő Facebook. A törölt tilt kombot javaslom minden ilyen féregnek, mert nőnek nem nevezném őket, semmiképp utoljára szóltam. Na, ez még sok. A vége egy kicsit szerintem sok. Az van, hogy ő egyébként úgy látszik, hogy ilyen típusokba gondolkodik, és ő egy bizonyos nőtípusra szokott így reagálni. Arra a kifent, kikent, szilikonos, tetkós, gyúros pasival rendelkező, akik azért, mert hogy ő a Huyber Feri, a népszerű és ismert színész és jóképű srác, bejelölik. Aha. És ő nem szereti ezt a nőtípust, és erre a nőtípusra szokott így reagálni. Na jó, de hát ezért ez egy érdekes felvetés, igen. Tehát hogy jelen pillanatban Huyber Feri azt állítja, hogy minden nő, akinek nem tetszik, hogy az az első kérdés egy luxusfelem, az takarodjon el az anyjába. Hát azért ez... De ez finoman szólva sem nőbarát gondolat, nem? Hát igen, hol van, meg, hol hát van ebből azért a nőknek kiálló tisztelet, meg egyáltalán? Tehát, hogy... Én értem, hogy messze van Kanada, de hát azért várjál, szóval, hogy... Ő, aki a nagy szabadságot hirdeti, meg azt, hogy mindent szabad, akkor ezek a nők hagyd mondják-e már el a véleményüket arra a mondatra, hogy dugsz velem? Arra hadd írjam meg, hogy kedves Feri, nem dugok veled, mert van párom, vagy mit tudom én, egyébként szerettelek az valami Amerika 1-be, vagy 2-be, vagy mit tudom én még hol, akkor erre a Huyber Feri nem írhatja azt, hogy takarodja, mit én milyen. Hát ez egy nyilvános az oldala, tehát ez nem szeptiben. Ő úgy mondja ezt az egész történetet, hogy azt mondja, hogy de sok olyannak elküldtem, akiket gyűlölök, mert hogy ki rakják, ezt másképp írja, a szilikont meg a tetkós kigyúrt széria tartozékokat, aztán alázzák a férfiakat, fiúkat. Az ilyeneket megleckésztetem, először kedvesen udvarolok, majd mikor elküldi az első olyan üzenetet, képet, amiért a tetkós pasia minimum eltöri az orrát, akkor megbántom. És várom a bosszút, mert egy nagyon nőbarát. Ci vagyok, és nagyon sok kapcsolatom van, akik aztán utána néznek az ilyen kislányoknak, és akkor minden kiderül, és lehet magyarázni majd a tetkósnak, miért mennek a sitre, ezt nem annyira értem. Hát ez az én igazságom. Remélem átment. Aha. Azt a mindenit, tehát ez itt komoly probléma van. Igen, igen. Itt komoly probléma van. Hogy ő itt tesz igazságot. Ő egy misszióban van. Igen, így leckészteti meg ezeket a nőket. Na jó. Oké, ne is beszéljünk róla többet, csak így azért akartam félmulatig behozni, mert láttam, hogy ott azért itt komoly. A mentális apparátus nagy részét elvesztette azért, nem mondhatni, tehát hogy komoly leépülés történt. Igen, hát úgy szerintem nem kell sajnálni, én mindig azokat sajnálom. Ne sajnálni, hát semmiképpen nem. Aki őket szereti valójában. Itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, ciao, jó reggelt, hogy hívnak? Eszter, honnan hívtál minket? Hello. Sopronból. Sopronból, és mit csinálsz? Gyárban vagyok üzemvezető asszisztens. Gyárban üzemvezető asszisztens. Ki mit gyártotok ott Sopronban? Vonatfékalkatrészeket, tehergépjárk, műalkatrészeket, ilyesmi. Na jó, van, azt mondta Jenny, hogy nehezebb a kérdésről egy kicsit, úgyhogy mindjárt megnézzük. Van segítséged, vagy egyedül játszol? Nincs, egyedül vagyok. Nincs. Na figyelj, így szól az első kérdés, mutatom neked. Vagy mondom, minek az istennője volt a római mitológiában Fortuna? Szerencse. Így van. Így van, így van, abszolút. Ezt a gyerek még tudta. Hát kapott vacsorát. Kapott is vacsorát, igen. A következő kérdés a desszertért ment. Minek a mérésére szolgál a manométer? Fú. Semmi köze középföldéhez. Így van, így van. Manométer. Elfolytad? De rövidóval. Tehát nem manométer. Tudta a gyerek? Nem. Éhesen is feküdt le. Ez egy nehezebb kérdés, de János mondta, hogy ez egy kicsit nehezebb. Hát ez tényleg nehéz volt. Ez a nyomás. Ez a nyomás mérésére szolgál. Azért ez egy jó nehéz. Jó nehéz kérdés volt. Aj, hát ne haragudj ránk. Ne, hogy is, semmi. Igen, csak ő nem vagyunk ebben az egészben benne már évek óta, csak ő. Én jeleztem, hogy szerintem ez túl erős lesz, de nem tudtam meggyőzni. Szóltak, hogy drámai mértékben fogynak már a sípok. Igen, a bögrék. Igen, és a nyakba akasztok, úgyhogy muszáj végére egy kicsit bekeményítenünk. Eszter, viszont van egy plusz ajándékod, megmutatom, mit nyertél, figyelj, hallgass meg. Az önnyereménye egy 10.000 forint értékű gluténmentes termékeket is tartalmazó Biopont ajándékcsomag. Na, mit szólsz? Ó, ez nagyon jó. Ez egy kis bio ajándékcsomag, ez jól hangzik. Eszel ilyeneket, vagy szereted? Van egy ismerősöm, aki szereti az ilyeneket, úgyhogy szerintem. Jó áradul a csomagért. Vagy beteszed neki a falá, és becsomagolod, hogy tőled kaptam. Oké, küldjük, puszi neked, jó munkát. Jó, köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Beteszed neki a falra alá. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye egy pilisvörösvári építkezésről beszéltünk, el úgy kezdtek útépítésbe, hogy hát nem rendezték finoman szólva a telkek átadásával kapcsolatos papírokat, nem rendezték előzetesen, és úgy építették meg az utat, hogy tart a betonút, jön egy telek, ott ő nem adta át a telek tulajdonosát. Kerítés van. Kerítés van. Kis táblával, majd hát folytatódik tovább a telek másik oldalán a betonút. Hát egy igazi újabb magyar kis hungarikumra bukkantak internetes portálok. Mi is megkerestük, megnéztük ezt a fotót, és hát ámulva-bámulva láttuk, hogy ez megtörténhet még. Megpróbáltuk megbeszélni, hogy egyáltalán miért kezdenek el így egy építkezést, hogy nincsenek tisztában ezek a viszonyok. És aztán hallgatóink is kisebb településekről, városokból írtak nekünk, hogy az ő környezetükben mi az, ami... Hát furcsa, legalábbis itt finoman szólva, vagy elindult, átépítették, elkezdték építeni, esetleg restaurálták, vagy elkezdték kijavítani hibákat, de aztán úgy maradt, úgy felejtették, egészen furcsa SMS-eket kaptunk. Nem, hogy mondják, ezt az elképzelésnek megfelelően alakult az építés. Nem rendeltetésszerű a használata. Anomália. Be nem fejezett bicikliutak, úszodák, és hát rengeteg SMS jött. Valamint felhívtuk ugye a karmacsi polgármestert, hogy mondja el nekünk, mit jelent ez a két tábla, amit egy lakos kirakott az erdőbe, mert hogy... értelmezésünk szerint ugye tilos a szex és a vécézés a karmacsi erdőnél. És mi felhívtuk Karmas polgármesterét, hogy hát mégis miért kellett ezt a táblát kitenni, de legnagyobb ámulatunkra ő elmondta, hogy itt közel sem arról van szó, amiről első benyomásra ezek a táblák árulkodnak. Csak félreérthetőek a piktogramok. Félreérthetőek a piktogramok, és megmagyarázta nekünk, hogy mit jelentenek valóban a táblák. Balázsék a Rádió Egyen. 5 perc van, pontosan 10 óra hívjuk akkor a naphallgatóját, és aztán elköszönünk. A lefóliázott játszótér szerintem a Vadon család tulajdona. Hetente egyszer levették a fóliát, és Virág játszatott 10 percet utána, ha tudta hármas ugrás kérdéseit. Az jó duma egyébként. Nálatok ilyen a távirányító is, ugye fóliázott, akkor a játszó is olyan kell, hogy legyen. Még a fóliát is fóliázzuk. Balázsék. Jó reggelt! Hát nem lehetett más a naphallgatója. Mint Karmas polgármestere. István, jó reggelt, hello! Hát jó reggelt! Te nem látod az SMS falunkat? Imádták, ahogy megmagyaráztad ezt a két kis táblát. Hát felrobbant az SMS falunk és a Viber üzenő falunk. Hát nagyon szórakoztató volt a magyarázat tényleg, úgyhogy te lettél nálunk a naphallgatója. Köszönöm a megtiszteltetést. Egy rádió egyes ajándékcsomaggal hálálnánk ezt meg. Látod? Amikor kikerültek ezek a táblák, nem sejtetted, nem hogy ez lesz ebből a történetből, hogy még rádió egyes ajándékcsomagod is lesz. Bögréd lesz, sípod. Így van, rádió egyes gyalogsági ásó, hát a szükség lesz rá kint. Vakond elhárító. És hát küldjük a csomagot. Köszönjük szépen. Szép napot és jó munkát nektek ott Karmacson. Köszönjük szépen. Ciao, ciao. Szép napot nektek is. Hello. Viszont. Hát gyerekek, ennyi humoros polgármestert mindenhova, nem? Abszolút megérdemelten ő a naphallgatója. Bár sok szellemes SMS-t kaptunk ma is, de hát ma neki kellett. Lazán, flottul, így felvett és így bemondta. Humorosan. Hát általában sajnos azért viszonylag ritkán találkozunk olyan közjogi méltóságokkal, akik ilyen lazán és flottul reagálnának a megkeresésünkre, azért többen igen befeszülnek és majd visszajeleznek. Nem történik semmi, nincs itt semmi látnivaló. Beszéljenek róla. Romorok vagyunk, hogy a média pont ezt a hírt kapta fel. Eddig a római katolikus templom van, új harangtornyának avatása. Most járt nálunk a bádogos. Tényleg, mi van a bádogossal? Fú, nagyon jó sztorim van a bádogossal, gyerekek. De jó, na, mondjad. Elmondod? Legközelebb tudom már. Nem áll, sajnos várjatok még erre a történetre egy kicsit, jó? Holnap 6-kor jövünk. Szevasztok, puszi nektek, csácsak.